NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Schiphol heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van bijna 80 miljoen euro. Er waren in 2022 veel problemen op de luchthaven. Personeelstekorten, lange rijen en vluchten die moesten worden geschrapt. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. En er werden 965 gemeld, waarbij 220 medewerkers gewond raakten. De NS wil het probleem aanpakken, onder meer door camera's te plaatsen. Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht scoort interesse hoger. En in Turkije zijn 11 dagen na de aardbevingen nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Onder wie een jongen van 12. Die werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay. De andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33 jaar. Het weer bewolkt, enkele buien vanuit het noorden. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt vandaag rond de 11 graden. Aan het einde van de middag en in de avond is het even droog. Maar daarna volgt opnieuw regen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bijna overal kun je prima doorrijden. Een uitzondering is de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar sta je in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 17 februari met vandaag... De Spraakmaker. Is Albert Kooi, chef, kok en schrijver. Hij vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn... met het minderwaardigheidscomplex van de Nederlandse keuken. Snert is tenslotte niet voor niks immaterieel erfgoed. In het Mediaforum... De regionale omroepen lieten onderzoeken... waar het wantrouwen in de politiek het grootst is. In de provincies buiten de Randstad, blijkt maar weer eens. Versterkt de media-aandacht voor die kloof dat achtergestelde gevoel. Na 11 uur... Als je nou niet wil deugen, dan weet ik het niet meer. Ik wil niet deugen, pap. Ja, dan weet ik het niet meer. Het clichébeeld van de Nederlandse cabaretier moet op de schop. Humorwetenschapper Dick Zijp wijde er zijn promotieonderzoek aan. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. We kunnen prima leven zonder contant geld. Deel uw ervaring op 0800 1101. Cashgeld moet blijven. Ik heb vandaag cash bij je. Ik denk dat ik misschien 5 cent bij me heb. Cash, contant, bar geld. Apothekers en overheidsinstanties moeten verplicht worden contant geld te accepteren. Moet gewoon, dat is, je moet de mogelijkheid hebben om cash te kunnen betalen. Mensen voelen zich dus buitengesloten. Van waarom kan ik niet meer meedoen? Dat is niet veel. Ik heb wel cash bij me nog. Maar dat zit er al heel lang in. Ik pin en ik betaal bijna niets cash. En wij vinden dan ook dat je echt overal contant moet kunnen betalen. Dat is het enige wat echt telt. Dat voel je nog in je handen. Ja, gezien het aantal reacties dat wij vanochtend binnenkrijgen... leeft dit thema behoorlijk, dat cash geld. Onze spraakmaker vanochtend is Albert Kooi. Chefkok en schrijver, culinair schrijver kan ik wel zeggen, toch? Hoe belangrijk is contant geld eigenlijk nog in de horeca? Ik zit even te denken wanneer je voor het laatst cash hebt betaald... in een restaurant of café. En dat is echt wel... Nou, ik kan me niet eens herinneren. Nee, ik denk dat het al lang heel fijn is... dat het allemaal niet meer met cashgeld gaat. Het is veel moeite, tellen. Ja. Het kost veel met de banken natuurlijk qua transacties. Dus ik denk dat het hoe meer automatisering... hoe beter het is, van twee kanten, van de horeca zelf. Ja. Maar ook voor de klanten, altijd gedoe met dat geld. Ja. Een pasje doorheen, geen creditcard, maar gewoon een pasje. Dus je hoeft bijna geen handtekening meer te zetten. En het ideaal is. Ja, wat jou betreft gaan we zo verder. Ik heb nooit geld bij. Nee. Maar goed, dan heb je de twee uitzonderingen of argumenten... die eigenlijk ervoor pleiten om wel met cashgeld te blijven betalen. Bijvoorbeeld, er is een grote stroomstoring. Hè? Hoe ga je dat oplossen met een vol restaurant? Ja, natuurlijk, daar heb ik ook over nagedacht. Dat is natuurlijk altijd lastig, maar we zitten tegenwoordig... Alles is digitaal. Ja. Als je al geen verbinding hebt, geen wifi hebt of niks... dan is het al paniek eigenlijk. Dus ik vind dat geen excuus meer om te zeggen... ja, dan moeten we dan maar weer naar de oude manier, ouderwetse manier van betalen. Nee, maar goed, hoe los je het op? Met een volle bak? Dan wacht je even. Ja. Ja. Of je schrijft het op. Ja. Ik denk dat het wel goed komt. Vertrouwen in de mensen is ook belangrijk, denk ik. Ja, ja, vertrouwen in geld is trouwens ook een hele belangrijke. Ja. Hè? En het goede circuleren van dat geld. En jouw moeder is 91. Hoe handelt die het? Ja, daar had ik het net over. Mijn moeder is 91. Ze heeft net geleerd hoe je met WhatsApp om moet gaan. Ze doet alles met pasjes. Ja. Maar moet ik eerlijk zeggen, ze heeft wel degelijk nog steeds contant geld, hoor. Ja, dat wel. Dat, als ik haar portemonnee zie, dan zie ik er altijd nog waar flappen in zitten. Ja. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij nog cash in huis? Niet heel veel. We geven onze kinderen nog wel deels cash zakgeld. En ik heb wel nog wel wat stapel munten voor de thuisbezorgde fooi. Want die. Ja. Ik vertrouw niet helemaal dat die fooi die online kan geven aan ze ook echt daadwerkelijk bij hen terechtkomt. Okay, dus en voor krantenbezorgers, weet je, dat soort dingen. Maar ja. Ik kan me herinneren dat we een paar jaar geleden een keer in Berlijn waren, volgens mij. En dat ik ineens weer achterkwam dat niemand had cash bij zich. En dat, ja, zonder cash ben je daar gewoon niks, zeg maar. Dus dat was ineens een probleem. Ja. Ja. Hoe erg je daar al aan gewend bent geraakt, dat je dat gewoon niet meer gebruikt. Ja. En even dat zakgeld voor de kinderen. Ja. Wat is de gedachte daarachter? De pedagogische gedachte, ongetwijfeld. Ja, deels van dat je ook wel een beetje traditioneel het gevoel wil hebben van, nou ja, zo ziet het eruit en zo. En ik zal geen namen noemen, maar een van mijn kinderen, die heeft wel een soort van neiging om, als ze geld ziet, dat ook meteen uit te geven. Ja. Dus om dat enigszins te beperken, zeg maar, gaat de helft op de bank en de helft krijgen ze muntjes. Ja, voordeel aan het in je portemonnee hebben van fysiek geld is ook, dan op is op, toch? Ja, maar dan leer je dus niet, dat is dat pedagogische van, dat je ook ergens voor kunt sparen en dat je, dus dat zit er ook nog wel achter, ja. Goed, we gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen wij bij Steven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Straattekenaar. Ja, klopt. Kunstenaar. U hecht denk ik dan aan contant geld, klopt dat? Ik ben heel blij mee natuurlijk. Ja. Want zo heb ik grotendeels mijn inkomen bediend, zeker de afgelopen 10 jaar. Ja, want als we even verder gaan in de tijd, hè, stel over 10 jaar, zou je dan wel misschien kunnen verwachten van straattekenaars, straatartiesten, mensen, hè, die op gewoon in het openbare leven hun geld verdienen, dat ze een pinautomaatje of zo bij zich hebben? Of zo'n klein dingetje? Met een pinapparaat is het wat lastiger, want je onderbreekt jouw bezigheid. Mm-hmm. Ik ben wel bezig met een QR-code, maar niet alle banken steunen een QR-code. Oh. Dat je een betaalverzoek hebt. Mm-hmm. Maar met een pinapparaat, ik heb zelf ook een pinapparaat, maar dan, ja, er zijn wetten voor, want dan ben je beter als je iemand een pinapparaat onder de neus zet. Ja, ja. Dus de wetten veranderen daardoor. Ja. Nou loop ik heb ook heel vaak geen cash geld bij me, en dan loop ik over straat en dan wil ik misschien iets geven aan iemand, maar ja, dat is dan onhandig, want ik heb dus geen muntjes bij me. Is dat iets wat jij vaak meemaakt, dat mensen een soort van verontschuldigend, ja, ik heb geen cash bij me, het kan niet anders, sorry. Ja, nou, en dan kom ik met een pinapparaat, maar goed. Oh, dan wel, ja. Het werkt niet. Het is de spontaniteit van, nou, even een paar muntjes geven, dat gaat weg. Ja. Ja, de charme dan, hè? Daar heb je het over. Zeker. Ja, precies. Ja. Zit hier nee te schudden, iemand aan tafel. Ja, ik moet nog iets zeggen. Ik weet wel, een paar jaar geleden ben ik in China geweest, op een hele eenvoudige, buiten de stad geplaatste markt, waar gewoon de verse groenten werden verkocht. Ja. Met een plastic hangend QR-code. Iedereen had zijn QR-code en scande daar het mee. Van de hele kleine bedragen, mm-hmm, tot wat grotere bedragen. Dus ik denk ook voor dit soort mensen, of collectanten. Ja, maar dat is China, hè? Ja, maar ik dacht, China, weet je, het platteland, ver weg. Oh, ja. Maar die waren juist echt vooruit. Ja. Op de vrijmarkt zie je het ook al, hè? Dat soort dingen. Ja, ja. Steven, dankjewel voor je reactie. Ja, nou, graag gedaan. En ik hoor graag een anderen hierop reageren. Precies, ik ook. En daarom gaan we nu ook naar Marjan Penningmeester van de Winkeliersvereniging op het Overwinningsplein in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wordt er bij u in de winkel nog wel eens cash betaald, contant betaald? Ja, zeker wel. Ja. Wij kunnen daar ook niet zonder, denk ik. Nee, waarom niet? Zonder contant geld. Omdat wij meestal ouderen hebben waarvoor de kinderen geld opnemen. Omdat ze zelf niet kunnen pinnen bij de geldautomaten. Ja. En we hebben heel veel, of heel veel. In heel Nederland hebben we veel mensen die zitten in de schuldsanering. En die krijgen een week geld. Ja. En die zijn al lang blij dat maandag is, dat hier het geld gepind kan worden. En die laten dat echt niet te lang op de rekening staan. Nee, en dan hebben ze dat, zeg maar, dat geld dat nemen ze dan op, hè, iedere week. En dan hebben ze een heel duidelijk budget. Dan zien ze ook wanneer het op is. Ja. Dan hou je dat overzicht wat beter, toch? Dan heb je er zicht op. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat was in de coronatijd. Wij merkten dat vooral in de coronatijd, dat het geadviseerd werd om te pinnen. Ja. Maar je kunt mensen niet weigeren, vind ik. Er zijn ook mensen die moeten ook weer producten kunnen kopen. Ja. Het zij een broodje, het zij een sigaretje, het zij een kaartje. Ja. Ja, u betaalt ook per pintransactie. Is dat ook nog een argument voor cash? Ja, vind ik wel. Maar de bank hoeft niet alles te hebben. En laat mensen mooi met contant geld gaan lopen. Ja. Dat is net als mijn voorganger hiervoor. Uh-huh. Die moet er ook van hebben. Ja. Ja. Als ik een sub-up een transactie laat doen, moet ik ook weer zoveel centjes van afdragen. Mm-hmm. Ja, precies. Dus we hebben ze een mobiele pinautomaat, zeg maar. Ja, ja. Met andere woorden, we moeten daar wat zorgvuldiger mee omgaan en dat niet zo, niet het kind met het badwater weggooien, zoals dat dan heet. Nee, vind ik ook niet. En vooral ook denken aan mensen die het minder goed hebben. Ja. En die altijd maar kunnen zwabberen met dat pin-dingetje. Als je dat er toch ook nog contant geld in omloop moet blijven. Ja. Dat vinden wij heel belangrijk hier. Ja, en wat je in veel winkels ook hebt, valt mij op dat je dan bij de ingang, dan ga je naar binnen en dan koop je iets en dan sta je bij de kassa en dan wil je afrekenen. En dan, alleen maar pinnen. Liever geen cash. Nee, zul je bij ons niet horen. Nee. Maar met andere woorden, communiceer dat ook duidelijk dan. Hè? Dat is ook prettig voor klanten, kan ik me voorstellen. Ja, maar inderdaad. Ja. Marjan, hartelijk dank. En wat je dan ook weer hebt, dan staan ze te pinnen. Ja. En dan doet de telefoon, die doet het niet. Of de horloge doet het niet. Ja, precies. Gaat veel tijd in zitten. Ja. Ik moet even overmaken van de ene rekening naar de andere. Doe leg een briefje van 10 euro op de balie, het is klaar. Ja. Nee, het zijn niet alleen maar voordelen. Zoveel is helder. Nee. Hartelijk dank. Nee, en dat zeg ik. Vooral mensen die in een schuldsanering zitten. Ja. Met een weekgeld of zakbegaven met een weekgeld. Ja. Hou daar rekening mee, zou ik zeggen. Heel goed, dank u wel. Arjan Vliegendhart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hoorden net Marjan, de penningmeester van de winkeliersvereniging op het Overwinningsplein in Groningen. Inderdaad, voor mensen die in de schuldsanering zitten, hè, en die wekelijks een bedrag tot hun beschikking hebben en dat opnemen en daar niet overheen mogen gaan en daar graag zicht op houden. Dat is wel een argument, toch? Om gewoon met cashgeld te blijven werken. Ja, ik denk dat Marjan echt de spijker op zijn kop slaat. Kijk, voor heel veel mensen is digitaal betalen eigenlijk heel normaal geworden. Maar er zijn inderdaad groepen, en dat zijn mensen in de schuldhulpverlening. Ook mensen die het gewoon graag zelf doen met contant, omdat ze dat makkelijker vinden om juist uit de schulden te blijven. Ja. Ouderen, die het ook soms lastig vinden. Ja. Ja, dat zijn groepen die, als alles alleen maar digitaal kan, hè, precies zoals je zei, als je alleen maar digitaal mag afrekenen, dat die financieel niet mee kunnen doen. En dan gaat het niet omdat ze geen geld hebben, maar dat ze het niet kunnen uitgeven. Ja. Dat is een punt van zorg. Omdat dat heeft niemand al vaker gezegd. Omdat ze gewoon niet weten hoe het werkt, eigenlijk. Ja, omdat ze niet weten hoe het werkt. Of omdat ze vinden dat ze met dat contantengeld makkelijker grip op hun leven kunnen houden. Ja. Het is inderdaad dat fysieke element van op is op. Dat is echt tastbaarder bij contant geld. En we zien inderdaad, dat u begon met jonge kinderen. Mm-hmm. We zien ook dat het omgaan met digitale geld, dat moet je leren. Mm-hmm. Maar een van de adviezen die het Nieuwet ook geeft is van, bij kleine kinderen, begin nou contant. En vanaf een jaar of 10, kijk dan ook eens hoe dat dan gaat met een bankomgeving. Ja. En als ze naar de middelbare school gaan, dan kunnen ze al vaak niet meer contant betalen. Dus dan moeten ze die pas op zak hebben. Maar dan moet je het wel alvast een beetje geleerd hebben. En dat leren, ja, dat kost ook tijd. Ja, en leer je het beter als je fysiek zicht hebt inderdaad op dat geld? Want ik bedoel, over een tijdje zullen we misschien wel helemaal geen cashgeld meer hebben. En dan zullen kinderen toch ook moeten leren dat het geld niet aan de bomen groeit, toch? En dat er een beperking op zit. Jazeker. Hè? En je moet ook leren hoe dat nou gaat met die passen en met die apps. Dus dat digitaal vaardig worden hoort ook bij het financieel opvoeden van kinderen. Maar alles op zijn tijd en stap voor stap, zullen we zeggen. En dan is die eerste fase waarin je met contant geld eigenlijk een beetje mag oefenen. Mm-hmm. Hè, zakgeld is leergeld, zeggen wij altijd. Ja, dat is denk ik een heel belangrijk element dat we ook niet uit het oog moeten verliezen. Ja. Dus die trend naar steeds minder cash, ja, die lijkt wel voor een deel onomkoombaar. Maar ik zou zeggen, je moet ook goed oog houden voor groepen die op dit moment echt op cash zijn aangewezen en waar geen alternatief voor is. Ja. En denk het laatste belangrijke punt is ook nog, we hebben ook natuurlijk nog het risico dat op een gegeven moment dat bancaire systeem er eens een tijdje uitvliegt. Ja. En wat doe je dan? Dus dan is contant geld ook nog een fallback voor het kunnen betalen van boodschappen. En daarom heeft het niet meer ook dat saaie, maar toch oerdegelijke advies dat je naast een bankpas ook altijd wat cash in huis moet hebben. Mocht je inderdaad brood willen kunnen halen en je kunt niet pinnen. Ja, En dan was het maar om een foto te geven aan thuisbezorgd, toch? Ja. En dat ook, ja. En de straat en de verkoper van de straatkant. En de straattekenaar Stevens die we net hadden. Ja, ja, dat zijn mensen die echt op cash zijn aangewezen. En heus, daar zal ook wat nodig veranderen. Ja. Maar het risico is dat deze groep op dit moment klem komt te zitten. En voor hen is geen goed alternatief. Ja. Nou, verzinnen wij iedere ochtend een stelling of een onderwerp. Waar gaan we het over hebben tot 10 uur? Nou, vanochtend was dat dan dit. Omdat we dachten, dit zou wel eens kunnen leven bij de mensen. En we worden platgebeld. Heeft u daar een verklaring voor waarom dit zo'n onderwerp is waarop mensen enorm gaan bellen? Ja, omdat ik toch merk, elke keer weer opnieuw, hoezeer contant geld voor sommige mensen het vitale onderdeel in hun leven is. En misschien is het ook wel een deel van, ja, een kloof in de samenleving, daar hebben we het vaak over, hè? Tussen mensen die makkelijk mee kunnen komen, die ook misschien wel genoeg geld hebben, en voor wie het betalen met je smartphone eigenlijk de nieuwe natuur en het nieuwe normaal is geworden. Waar mensen zich eigenlijk helemaal niet kunnen voorstellen dat andere groepen met contant betalen. Er wordt ook een beetje op neergekeken van, ja, moet je nou altijd maar met cash gaan? Ja. Ben je nog niet bij? Dus ik denk dat het daar ook een hele gevoelige snaar raakt. Ja, en dat ook contant geld ook een identiteitsfactor is. Ik denk dat het laatste element is. Hè. Het geld van wat je in je handen hebt, dat vormt ook hoe je kijkt naar de samenleving en wat je kunt kopen. Dus het heeft ook nog een emotionele waarde. Die vind ik waardoor lastig. Mensen misschien ook nog wat extra kijken. Wacht naar even. Contant geld. Ja, het geld dat je in je hand hebt bepaalt ook je identiteit. Ja, kijk naar die verandering van gulden naar euro. Hoeveel dat ook met emotie te maken ja. had. Uh-huh. Ja. Dat geld is meer dan alleen maar, zullen we zeggen, een transactiemiddel. Ja, precies. Het heeft ook te maken met hoe je naar de samenleving kijkt. Ja. Geld is toch een veel emotionelere zaak dan mensen vaak van zichzelf denken. Mensen zijn ook veel emotioneler met geld dan ze vaak hopen. Ja, precies. Ja. Geld is emotie, hè? Toch? Dan ook. Zeker. Ja, ja, ja. Ook. Ja. Ook. Dankjewel, Arjen Vliegerthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Ja, Gert-Jaap, had jij er zo naar gekeken al? De emotionele waarde van geld? Ik denk dat het met name de verandering van de gulden naar de euro ook wel gewoon de emotie ook vooral was, dingen heel veel duurder werden, hoor. En ja. Maar ik zat ondertussen wel te denken dat het emotionele van geld ook zit in afrondingen, toch? Hè? Dus dat je met dingen kosten dan €19,99. Ja. Dan heb je toch het gevoel dat het iets goedkoper is of zo. Dus ik snap dat wel, ja. Ja, ja. Albert Kooi, de emotionele waarde van geld, hebben we daar te weinig oog voor? Ja, ik begreep het niet helemaal. Van mensen heeft. Het enige wat ik nog wel herinner over contant betalen, dat ik een keer een briefje van €200 had, want veel geld is, en dat heb je nooit in je handen, maar daar kan je niet mee betalen. Mm-hmm. Dus in die zin zijn mensen. Wij accepteren geen biljetten van €200. Exact. Ja. Dat vond ik ook heel vreemd. Dus ja, iedereen heeft gelijk. Iedereen die net gereageerde heeft wel gelijk. Maar uiteindelijk gaat het toch naar het gemak. En iedereen leert daarmee om te gaan. Overigens nog misschien onderbelichte element hierin is natuurlijk nog zwart geld. Hè? Ja. Ik zat even op te zoeken. Maar het volgens mij smeermiddel van de economie. Nou ja, €16 miljard gaat er jaarlijks om in zwart geld. Dat wordt wel vaak gezegd dat dan gaat over criminaliteit en zo. Maar ik vraag me af, heerst denk ik ook wel een taboe op. Op mensen die misschien. Er is een taboe op zwart geld, ga je dat nou zeggen? Klusjesmannen, deels niet zwart, deels wel zwart betalen. En daar heb je toch wel cash geld voor nodig. Ja. Ja. Nou, wat ik ook nog steeds een interessant punt vind over dat tipgeld. Dat ook nog heel onduidelijk is van wat moet je nou betalen? Moet je überhaupt tipgeld betalen? Nou, in de horeca is dat eigenlijk nog steeds vanzelfsprekend. Maar ik vind het nog steeds moeilijk. Ik zeg altijd, maak er maar dat en dat van. En dan komt er je rond het af. Ja. En dat is wel makkelijker. Maar als je dat digitaal doet, dan doe je het, maak je het met je bankpasje af. En eigenlijk betaal je helemaal niks meer extra. Ja. Ja. En ik blijf het ook moeilijk vinden in de horeca ook, dat je na moet denken hoeveel tip ik moet geven. Hey, als ik een dure auto koop van 50.000, 60.000 euro, dat duurt ook niet. Doe maar €500 extra voor die verkoop. Nou ja, op dat soort bedragen. Nou ja, als je een auto koopt van 50.000 euro. Ja, dat bedoel ik. Maar ik vind tip heel moeilijk. En ook voor die bezorgers en dat soort dingen. Ja. Ik vind het heel lastig om dat uit te rekenen. Ja. Monique Jonker, goedemorgen. Goedemorgen. Belde ook naar onze uitzending, ja. Klopt. Dag Albert trouwens. Hé, Monique. Oh, jullie kennen elkaar? Ja, nou en of. Oh, oude buurvrouw. Oh, ja, zeg. Ja, dat is heel grappig. Ja. Wat ik zo raar vind eigenlijk, vroeger hadden we een heitje voor een karweitje. Ja. En wordt het nu een dingetje voor een pinnetje? Oh, leuk. Ja, misschien wel, hè? Of is dat al zo? En hoe moet ik mijn moeder uitleggen dat ze haar pincode toch aan degene moet geven die boodschappen voor haar doet, ja, omdat ze dat zelf niet meer kan? pincode moet je geheim houden. Mm-hmm. Nou, mijn moeder haalt één keer in de zoveel tijd geld, maar dan moet ze opeens haar pincode gaan afgeven. Ja, ja. Nou ja, je moet er dan maar op vertrouwen dat degene die boodschappen doet voor uw moeder daar een beetje zorgvuldig mee omgaat. Ja, maar onder de 50 euro kan je het nu makkelijk je pas geven en dan wordt het afgehaald. Ja, maar goed, vaak vraagt hij dan toch nog om een pincode, hoor. Ja, precies. En ik vind dat ook kinderen moeten leren omgaan met geld. En dat leren ze niet door een plastic kaartje tegen een toestel te houden. Ja, nou, als je alle wetten moet niet. Dat zien ze niet meer. Ja. Oh, Albert, wij gaan thuis nog een keer in discussie. Denk het wel. Weet een goede buur dan een verre vriend was het, toch? Ja, precies. Die nou, zijn beide. Heel goed. Ja. Maar Monique... Maar goed, ik ben ervoor dat het geld blijft. Ja. En ik vind ook niet dat Big Brother is watching you. Ze kunnen precies zien waar ik mijn boodschappen doe, wat voor boodschappen ik doe. Ja. Nou, dat vind ik niet altijd nodig. Ik heb een spaarpotje thuis en dat wil ik houden. Oké, okay. Nou, helemaal duidelijk. Dankjewel, Monique. En ik stel voor dat jullie na de uitzending nog even contact opnemen. Ja, Jos van Eindhoven, goedemorgen. Community-lid van het eerste uur. U heeft een bakkerij. En sommige luisteraars weten dat ook wel inmiddels, denk ik. Wordt er bij u in de zaak, in de bakkerij, nog contant betaald überhaupt of niet? Goedemorgen, overigens. En het klopt helemaal wat je zegt. Ja, er wordt zeker, ik denk, tussen 10% en 15% contant betaald. Nou, dat is best nog wel wat, ja. En wat voor mensen zijn dat, die dan cash betalen? Zijn dat vooral de ouderen? Veel ouderen. En die vragen dan bijvoorbeeld... Ja, je hebt ook ouderen en die zijn doen het handig. Die willen dan pinnen, maar die willen extra pinnen. Oh ja, en dat vinden om cash ze te hebben. Praktisch, ja. Om cash te hebben. Mm-hmm. Dan hoeven ze niet naar de bank. En vaak is die bank... Ja, of daar wil zeggen, de pinautomaat heeft wel eens ooit storing. Ja, en dan zitten ze met de handen in het haar. En dan komen ze hier geld pinnen. Ja, ja. Ja. En dat is een hele goeie. En dat doet u dan zonder morgen ook? Daar werkt u aan mee als winkelier? Ja, want als ik het moet afstorten, kost mij per biljet zoveel geld. Ja, bovendien een bank die promoot het ook. Ja. Banken promoten om bij de middenstand geld te pinnen. Ja, precies, ja. Nou is er wel een soort van, dat is een convenant geloof ik, dat is vorig jaar afgesloten, hè? Dus ook winkeliers en de Nederlandse bank en de banken, dat we ook wel met contant geld moeten kunnen blijven betalen. Dat is belangrijk namelijk voor de economie als geheel. We horen zo meteen waarom van Wim Boonstra, de econoom van de Rabobank. Maar dat is dus blijkbaar belangrijk dat we dat blijven doen. Heeft u dat ook een beetje in gedachten als u met cash geld te maken heeft in de winkel? Zeker, want hier wordt ook besteed aan de meer luxere producten. En zeker in de decembermaand met cadeaus. Ja. Het zwart geld. Ja, ik ken zeker een aantal figuren. En als zij dat zwarte geld niet zouden hebben, zouden ze niet zo royaal bij mij besteden. Dus ja, welkom. Ja, ja. Het is een vorm van witwassen. En je zei net, het is de smeerolie van de economie. Nou, het is de Haarlemmerolie van de economie. Echt. Haarlemmerolie, oké. Okay. De worstenbroodjes worden gretig met zwart geld betaald bij u. En ze zijn niet zwart, dus... Nee, die broodjes niet. Nee. Oké, Jos van Eindhoven, hartelijk dank en een fijne dag nog. Tot slot Wim Boomstra dus. Ik zei het al, econoom bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. En bijzonder hoogleraar economische en monetaire politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het schijnt dat wij in Nederland voorop lopen, hè, qua betalen met de pinpas, als je dat vergelijkt met de rest van Europa. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat klopt wel. Nou ja, we hebben in Nederland een goede virale infrastructuur. En uit ieder internationaal vergelijkend onderzoek blijkt ook dat giraal betalen in Nederland het snelste en het goedkoopste is ter wereld. We hebben een paar concurrenten, Zweden. Ook een land met een vrij geconcentreerde bankensector. Dat is zelfs nog iets verder dan Nederland. Ja. Maar in landen als Duitsland en Oostenrijk, sowieso in de rest van Europa, wordt in het algemeen nog steeds meer met contant geld betaald. Ja. En heeft dat ook te maken met een goede internetinfrastructuur? Dat we een fijnmazig internetnetwerk hebben al een flink aantal jaren? Ja, kijk, het is natuurlijk meer een internet. Er zitten hele systemen achter. Hè? Want op het moment dat je geld van de ene bank naar de andere overmaakt, moet het ook tussen de banken worden verrekend. Hè? Dus goede verbindingen zijn uiteraard essentieel. Maar dat is een randvoorwaarde. Daar zitten enorme systemen achter. En we zijn er gewoon vroeg mee begonnen. Wat je wel ziet is dat een aantal landen die relatief nieuw zijn begonnen en direct met moderne technologie aan de gang konden gaan. Dan heb je over kleine landen, de Baltische Staten, bijvoorbeeld ook Finland. Mm-hmm. Die gaan ook wel vrij snel. Ja. Maar het is ook een cultureel verhaal. Want Duitsland is technisch geen achterlijk land, zal ik maar zeggen. En Oostenrijk ook al helemaal niet. En toch betalen ze daar veel meer met contant geld, houden ook veel meer contant geld aan als vermogen. En dat is ook een deel voor een cultureel ding. In Nederland zijn wij heel erg... Ja, als er een nieuwe technologie is, dan slaat die snel aan. Hè. Vooral vanaf het moment dat in 2015 de contactloze betaling kwam, zie je dat, nou goed, iedereen betaalt met de pinpas of met de mobiel of met een smartwatch of whatever. Het is gewoon sneller. Het is voor de mensen goedkoper. Het is veilig. Je bent je geld niet kwijt als je je pasje kwijtraakt. Terwijl als je je portemonnee met cash kwijtraakt, dan ben je armer geworden. Ja. Dus wat dat betreft is het ook echt wel de consument die zich heel erg op richt en dit doet. Ja. Ja, toch, en dat zie ik ook in de Radio 1-app voorbij komen. Er zijn best wel mensen, hè, want u heeft het over de grote systemen die zich zorgen maken over privacy en misschien ook wel de veiligheid dus, hè, van je financiën. Ik moet eerlijk zeggen, als ik wat koop, bijvoorbeeld online, of ik betaal met mijn pinpas, dat ik denk, nou, het zal wel goed komen. Daar vertrouw ik ook een beetje op. Is ook nodig volgens mij voor een goed functionerende economie, dat we dat vertrouwen. Maar er zijn ook wel zorgen bij mensen. Hoe veilig is het? Zijn we ook niet wat kwetsbaarder dan we denken af en toe? Nou, dat blijkt in ieder geval niet uit de cijfers. De betrouwbaarheid ligt dichter bij de 100% dan bij de 99%, zou ik maar zeggen. Ja. Als er al eens een transactie fout gaat, is het toch bijna altijd een misverstand. Iemand een verkeerd rekeningnummer heeft ingevoerd, of een verkeerd bedrag heeft ingevoerd. Ja. Ja, of inderdaad, soms heb je criminaliteit. Maar contant geld heb je ook het gevaar dat je het kwijtraakt, dat je wordt overvallen. Ja. Ik heb net een student begeleid die in een ander land heeft gekeken. En daar is juist de grote zorg onder de mensen dat ze zich niet veilig voelen, omdat ze altijd met contant geld over straat moeten lopen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het. Maar het privacy ding. Het is wel zo dat een contante betaling. Je kunt van twee personen een transactie doen. Je kunt iets kopen, een dienst of een product. En je hoeft elkaar niet te kennen. En er is geen administratief spoor van. Mm-hmm. Hè? Dus als je het echt een controle. En aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn, want mensen hebben recht op privacy. Ja. Aan de andere kant maakt het dan ook wel weer erg gevoelig voor criminele transacties. Ja. Als een crimineel zegt van stuur het geld maar naar mijn bankrekening, dan staat binnen 5 minuten de politie op de stoep. Ja. Ja. En als je het in een koffer contant krijgt, dan is dat niet, is dat veel moeilijker te traceren, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja. En meneer Boonstra, tot slot, wat is eigenlijk nog de waarde van cash geld voor onze economie? Als we even macro-economisch, zoals dat heet, daarnaar kijken. Wat is het belang daar nog van? Hoe belangrijk is het dat we dat volhouden? Het economische belang is al zodanig niet zo groot. Je zou het cashloos kunnen doen. Ik zeg niet dat ik daar een voorstander van ben, maar het zou best kunnen. Hm. Alleen, het is wel de geldsoort die de centrale bank in omloop brengt. Hè, en daarin heeft ze dus een rol. Ja. En ten tweede, het is inderdaad die privacy, het is de backup. Ja. Hè, als we eens een keer een hele grote internetstoring zouden hebben, het hele land ligt plat, om wat voor reden dan ook. En met contant geld kun je altijd blijven betalen. Ja. En het is wettig betaalmiddel. Ja, en precies, wat dat betreft dat snap ik best dat de centrale bank aan de bel trekt van hoor eens even. Het gebruik van wettig betaalmiddel mag niet te ver dalen. Nee, let op dat we dat blijven doen. Is er over 50 jaar nog cash geld, ja of nee? Ik verwacht van wel. Oké, hartelijk dank. Wim Boonstra, econoom bij de Rabobank. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ben jij het type? Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht met ZIGT. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. 10 uur, NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Dit was je leukste tante Ria. Het is de titel van de documentaire die gisteravond indruk maakte op Angela de Jong. Wordt een documentaire beter als de maker en de hoofdpersoon elkaar kennen? Dat bespreken we zo meteen in het Mediaforum. Nu, slechte jaarcijfers voor Schiphol. In het NOS Journaal met Clemens Peters. Schiphol heeft het afgelopen jaar verlies geleden, bijna 80 miljoen euro. Die cijfers passen bij de grote problemen op de luchthaven van vorig jaar. Zoals de personeelstekorten, de lange rijen die daardoor ontstonden en ook de vluchten die verplicht moesten worden geschrapt. Ook de komende meivakantie kan Schiphol nog minder reizigers aan en daar is de topvrouw van KLM dan weer niet blij mee. Wat nu aangekondigd is, vinden wij ook te veel. En de komende dagen vinden er nog allerlei gesprekken plaats met Schiphol en alle airlines om te kijken welke beperking is nu echt nodig. Volgens mij moeten we allemaal onze capaciteit op orde zetten zodat alle reizigers kunnen reizen en dat we hen ook de service bieden waar ze recht op hebben. Air France KLM maakte vorig jaar wel winst, voor het eerst na 3 jaar. Maar die had hoger kunnen zijn omdat de problemen op Schiphol ook KLM veel geld hebben gekost. Na de moord op een vrouwelijk oud-parlementslid in Afghanistan heeft de politie haar vroegere lijfwacht opgepakt. Volgens de Taliban-autoriteiten heeft hij een bekentenis afgelegd. Over het motief is niets bekend. Mursal Nabizada zat in het Afghaanse parlement tot aan de machtsovername door de Taliban. Een maand geleden werd ze door gewapende mannen in haar huis overvallen en doodgeschoten. Die zaak leidde tot verdere bezorgdheid over de verslechterde positie van vrouwen onder het Taliban-bewind. En ook buurlanden Iran en China maken zich zorgen. Ze roepen de Taliban op om een einde te maken aan de beperkingen voor vrouwen. Er is een enorme kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland. Uit een enquête van de regionale omroepen blijkt dat veel Nederlanders vinden dat er in de Randstad over ze besloten wordt en dat ze zelf maar weinig in te brengen hebben. En van Haagse beloftes komt al helemaal niks terecht. Zoals de afgezegde mariniersbasis in Vlissingen, zegt dit Zeeuwse Statenlid. Zeeland is wel een regio die zich wat sterker zou mogen neerzetten in Den Haag. En dat hebben we in 2020 niet gedaan. Dus we hebben gewoon slecht onderhandeld. En als ik zeg we, dan bedoel ik niet mezelf, maar wel de bestuurders waar ik toezicht op moet houden. En ook wordt de Toltunnel, de enige verbinding met Zeeuws-Vlaanderen, pas over 2 jaar tolvrij. Voor personenauto's en nog niet voor vrachtverkeer. In Turkije zijn 11 dagen na de aardbeving nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Onder wie een jongen van 12. Hij werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay. En de andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33 jaar. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van 20 HIMARS raketsystemen aan Nederland. Er zouden alleen nog geen handtekeningen gezet zijn. In Rotterdam zijn bij een politieachtervolging 2 mensen gewond geraakt. Ze reden in een gestolen auto, waarvan het kenteken door een camera herkend werd. Tijdens de achtervolging sprong een van de mannen uit de rijdende auto. De ander stapte even verderop uit, maar werd gegrepen door een politiehond. Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers letsel opliepen. Volgens de NS hebben reizigers sinds de coronacrisis vaker een grote mond en een kort lontje. En ook zijn er steeds meer jongeren die wapens bij zich hebben. Veruit de meeste agressie ontstaat wanneer reizigers worden aangesproken op de huisregels of als ze geen vervoersbewijs hebben. NS wil het probleem aanpakken door onder meer camera's te plaatsen. De 3 onbekende objecten die afgelopen week uit de lucht zijn geschoten boven de VS en Canada hadden waarschijnlijk niets te maken met spionage door China. Volgens president Biden ging het om ballonnen die gebruikt werden voor onderzoek. These 3 objects were most likely balloons tied to private companies, recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research. De ballon die een week eerder op grote hoogte uit de lucht werd geschoten was volgens de Amerikanen wel een spionageballon uit China. Het weer, het is bewolkt en in de loop van de dag komt er vanuit het noorden wat buien op ons af. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt rond de 11 graden. Aan het eind van de middag en in de avond is het even droog. Daarna volgt opnieuw regen. En ook in het weekend blijft het zacht. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Welkom in de wereld van Zo Geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO-app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen? Ja, daar kom ik wel uit hoor. Gebruik de app al een tijdje. Oh, oké. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl/jebankdichtbij. Of in de app dus. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu 15 maanden gratis voor starters. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën. Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. De stoerste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het lijkt soms alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van andere Nederlanders. Nou, dat is een van de stellingen uit een onderzoek van de regionale omroepen. 84% van de mensen in Groningen beantwoordde die stelling met eens. In het Mediaforum vandaag bespreken we hoe media om moeten gaan met dit soort onderzoeken. En dat gaan we doen met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl, Angela de Jong, tv-columnist bij het AD, en onze spraakmaker is chefkok Albert Kooi. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Anja, jij wil het graag hebben over je onverwacht leuke tv-avond gisteren. En dat kwam onder andere door het nieuwe reisprogramma Floortje gaat mee. En daarna, op een onmogelijk tijdstip van 23:15... kwam nog een hele bijzondere documentaire. Vertel. Dit was je allerleukste Tante Ria, heet die geloof ik. Of je leukste Tante Ria. Ja. Gaat over een vrouw. Waarvan je als kijker al snel het idee krijgt dat het een hele ergzinnige, leuke, erudite vrouw is. Die verbaal zeer goed is. En die een hele goede band heeft met haar familie. Alleen wordt ze dement. Ja. Of ik weet niet eens of je dat. Want nu gaat iedereen weer mailen dat iemand niet dement is, maar dementie heeft. Mm-hmm. Dat laat de documentairemaker, dat is haar nichtje, laat dat heel duidelijk zien aan de hand van opgenomen telefoongesprekken. En voicemailberichten die haar tante achterlaat. En dan merk je dat die hele leuke, erudite vrouw op een gegeven moment merkt dat ze vergeetachtig wordt. Ja. En zich realiseert dat er wat aan de hand is in haar hoofd. Maar je merkt ook heel duidelijk hoe haar karakter, zou ik wel zeggen, maar dat vind ik iets wat ingewikkeld, omdat je haar niet zo heel goed van tevoren kent. Maar er verandert wel iets in de manier waarop ze communiceert en waarop ze haar familie benadert. Ja. En waarop haar familie haar ook benadert. Ja. En dat raakt heel erg. Ja. Zullen we om een indruk te krijgen even een stukje luisteren? Er is of iets met mijn telefoon, of ik ben helemaal in de war. Ik denk toch, het is toch gewoon maandag? Ja. Ja, ik maandag, de apotheek neemt niet op, dus dat denk ik zou het dan zondag zijn. Ja, Een groot deel van de documentaire bestaat uit dit soort voicemailberichten eigenlijk. Die vorm is ook wel bijzonder. Hè? Absoluut. Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit eerder gezien heb. En je zou bijna denken van het is meer een radiodocumentaire dan dat het een televisiedocumentaire is. Want hoe is het in beeld gebracht? Wat zien we? Dat maakt het dus dat het uiteindelijk wel meer voor televisie is. Want de camera richt zich grotendeels vanaf het balkon van Tante Ria op het Vondelpark, want daar woont ze aan. Ja. En daardoor krijg je als kijker in ieder geval wel een idee van dit zijn die 3 weken die elkaar opvolgen. Dit is heel duidelijk. Het is hier winter, het is hier zomer. Hier is het weer najaar en hier zitten we meer richting de kerst. Dus dat is heel essentieel om het tijdspad te bepalen. Want dit is niet iets wat 2 maanden beslaat. Dit beslaat jaren, dit project. Ja, het beeld dat bij deze, wat we net lieten horen, wat je ziet van de bomen, is dat ze heel erg, het waait heel hard. Ja. En die bomen zijn heel onrustig. Ja. En dat vind ik zo mooi, dat hoor je ook. Ja. Dat is ook haar boodschap eigenlijk. Er zit ook een fragment bij dat ze belt alleen maar om te zeggen dat er een hele mooie zonsondergang is. Dan zie je alleen maar de contouren van die bomen en een oranje roze lucht erachter. En dat vindt ze dan ook dat ze er niet even moet melden. Terwijl we daarvoor net een stukje hebben gehad dat ze ruzie hadden omdat ze haar controleert, omdat ze de pillen wel heeft ingenomen. En dat pikt die tante niet, bij wijze van spreken. Dus het hobbelt echt overal van een heel goed moment van haar naar juist weer een wat slechter moment. En ik denk dat het voor iedereen die ermee te maken heeft in zijn omgeving, dat het heel herkenbaar is. Ja, ja. Nou is deze documentaire gemaakt door een familielid van Tante Ria. Dat zien we vaker. Hè? Maakt dat volgens jou een documentaire ook snel sterker? In ieder geval persoonlijker natuurlijk. Ja, nou ja, het ligt een beetje, ik hoorde dat je net zeggen in de aankondiging, het ligt natuurlijk een beetje aan het onderwerp. Ik denk niet dat je de beste vriend van Jesse Klaver een documentaire moet laten maken over Jesse Klaver. Nee. Als het een politieke boodschap heeft. Nee. Maar als dit gaat over zo'n persoonlijk onderwerp, een ziekte en de aftakeling, hoe rot dat woord ook klinkt, maar die je dan wil laten zien, scheelt het natuurlijk enorm dat er vertrouwen is tussen de filmmaker en de gefilmde. Ja. En dat zag je ook in bijvoorbeeld mijn favoriete documentaire ever, Liefsteling. Daar was het een vriendin van de 2 vrouwen die daar werden gevolgd. En ja, dan kun je zo dichtbij komen dat je ze in bed kan filmen en in bad. En dan krijg je beelden te zien die je nog nooit hebt gezien. Maar ook, het is net iets makkelijker om je gevoel te uiten tegen iemand die je kent. Ja, precies. En dat maakt zeker dit type documentaires wel sterker, ja. Ja. Gert-Jaap, denk jij ook dat zo'n hele persoonlijke aanpak enorme toegevoegde waarde heeft? Ja, je moet gewoon dichtbij iemand kunnen komen. En ik denk dat dat vaker zo is als je inderdaad familie bent. Maar het kan natuurlijk ook, kan natuurlijk ook iemand anders zijn. Maar als je gewoon koud naar iemand afstapt, dan gaat niet. Dat geldt natuurlijk voor heel veel verhalen. Dan krijg je gewoon niet. Mm-hmm. Als je langer de tijd ergens in stopt, zodat je iemand vertrouwd met je raakt, dan krijg je gewoon een mooiere verhaal. Ja. Ja. Gaan we naar jouw mediamoment, Gert-Jaap. Jij las een stuk op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek over kunstmatige intelligentie. Ja. En dat deed je denken aan jullie eigen IT-afdeling. Killer robots gaan we nu even. Dat is best wel even een switch, ja. Nee, ja. Zelfschietende drones. Nou, dat ook, ja. Nee, want het gaat natuurlijk best wel veel over kunstmatige intelligentie, over AI wordt dat dan ook genoemd. Zeker, hè? En toevallig inderdaad was het deze week een conferentie in Nederland over oorlog en AI. Ja. En het gaat dan over. We hebben daar aandacht aan besteed. Zelfdenkende wapens lijkt mij niet zo'n goed idee. Maar dit stuk ging over. Dat is een interview met Hannes Kools. Dat is een Vlaamse onderzoeker. En die is onlangs gepromoveerd. Eigenlijk op de relatie tussen AI en redacties. Zij pleidooi is eigenlijk inderdaad, ga elkaar verstaan. Werk met elkaar samen. Want dit is gewoon een onomkeerbaar belangrijk onderwerp in de media ook. Mm-hmm. En dat moet je samen gaan doen. Ja. En, vooral voor een website als nu.nl, denk ik. Nou ja, ik denk eigenlijk voor elke redactie eerlijk gezegd hoor. Maar wij hebben nog de luxe dat we een heel eigen team ontwikkelaars hebben die ook bij ons op de vloer zitten. Maar dan zelfs dan zie je wel dat je elkaar soms niet verstaat. Ja. Wij. Het zijn 2 andere werelden, hè? 2 andere bloedgroepen. Nou, je moet. Ja, maar je moet wel. Of kun je dat niet hardop zeggen? Mijn conclusie was: vrouwen moeten beter ons best doen. Dat kan je zeker niet. Maar we moeten beter ons best doen om elkaar te verstaan. En ik heb me ook voorgenomen als hoofdredacteur om daar gewoon meer mee te gaan doen. Meer tijd te steken in de band tussen redactie. Want wat je krijgt is. We hadden onlangs een paar keer per jaar mogen onze developers ook een weekje buiten spelen. En dan gaan ze hacken. En dan gaan ze. Nou ja, dat is hartstikke tof, hè? Want dan kom je op hele nieuwe ideeën. En zo. Ja. Dat ging met name over AI. En dan. Ik had woeste redacteuren bij het overzetapparaat. Van ja, en ze hebben mijn stuk vertaald. En ze hebben mijn stuk een samenvatting gemaakt van mijn stuk met ChatGPT. En dat wil ik niet, want mijn verhaal moet gewoon gelezen worden en zo. En toen dacht ik, oké, ik snap wel wat je bedoelt. Ik zeg maar, hey, weet je nu al dat heel veel mensen überhaupt je stuk niet lezen? Hè? En dat 20% maar tot het eind komt als je geluk hebt. Dus misschien. Lekker bemoedigend ook. Nee, maar dat is gewoon. Nee, maar dat is zo, zeg maar. En als jij. Als gevoel heb als redacteur, en dat snap ik heel goed, hè, dat je al je informatie over wil brengen, dan moet je dat samen gaan doen. Ja. En ik las wel dat niet gemakkelijk is in het stuk ook, want deze Hannes heeft ook onderzoek gedaan bij de Washington Post en zo. En toen zei de hoofdredacteur daar ook van, ja, jullie moeten gewoon bij elkaar gaan zitten. En toen zeiden de developers in eerste instantie van, ja, dat willen we eigenlijk niet, want dan gaan die journalisten allerlei moeilijke vragen stellen en daar heb ik helemaal geen zin in. Mm-hmm. En toen deden ze het en toen kregen ze vragen als, ja, de printer werkt niet, kan je me even helpen? Dan weten ze me wel te vinden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar ook wel schuldig bij bij mijn tech-redactie. Want mijn telefoon is stuk, kun je me helpen. Maar ja, dat was extra pleidooi dat ik zeg, je moet gewoon het samen dit gaan doen. Want je kan hier zoveel mooie dingen mee doen, maar ook zoveel slechte dingen. Ja. Ik wil terug met jullie naar het nieuws van vanochtend, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Namelijk over dat onderzoek dat is gedaan in opdracht van de regionale omroepen. Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad, blijkt uit onderzoek van Kieskompas. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Ja, de kloof, daar is hij weer, zou ik bijna willen zeggen. Met een lichte zucht, Angela. Dit soort berichten en onderzoeken zijn er vaker. Versterken dit soort nieuws in de media juist niet het gevoel van die kloof ook weer? Wordt het niet een soort van self-fulfilling prophecy? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk ook dat het voor een deel waar is. Maar aan de andere kant, wat moet je dan doen? Hem niet benoemen en net doen alsof het er niet is? Ja. De taak van de media is te signaleren wat er in de samenleving leeft. En kijk even naar mijn buurman. Die heeft zich nogal verdiept in het onderzoek. Ja. En die heeft daar nogal wat. Dus ik durf er niet heel veel conclusies hier aan te verbinden. Ik ben inderdaad, als het woord onderzoek valt, dan ben ik vaak al. Sta ik op mijn achterste poten. Want ik zie gewoon dat heel vaak misgaat. En ja, in dit geval moet ik een kleine slag om de arm houden. Want ik weet niet. Ik heb het onderzoek zelf niet kunnen lezen. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn gevraagd. Het lijkt niet alsof het een soort van trendrapport is. Hè? Dus het lijkt voor het eerst gedaan. Dus dan weet je ook niet. Is het wantrouwen nou gegroeid of niet? Hè? Dat weet je helemaal niet. Je weet ook niet. Er wordt ook niets gezegd over. Ik bedoel, mensen. Ze denken bijvoorbeeld in Zeeland en Limburg. Denken ze aan wantrouwen. Ja, is dat dan iets slechts? Ja. Hè? Ik vind het eigenlijk supergoed dat je wantrouwend bent richting de politiek. Zegt dat misschien iets over de mensen, over de cultuur in Zeeland en Limburg? Zijn mensen daar überhaupt wantrouwiger dan in Utrecht? Er zijn 9 provincies waarin het wantrouwen dan overheerst. En in die 3 andere gaat het over interesse in de politiek. Ja, maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dan wordt er een vraag gesteld of een stelling. En de stelling is, soms lijkt het wel alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van mensen in de rest van Nederland. Ja, als je dat aan iemand vraagt in Groningen, wat denk je dan dat hij gaat zeggen? Ja. Nee hoor, helemaal gelast. Soms lijkt het wel dat. Ja, zeg maar, dan krijg je heel erg op een gevoel zitten. En wat het gevolg is. Zeker. Het was niet opening, maar de stellige boodschap net in het, Nieuws ook. Radio 1 nieuws. De kloof is groter. Hoorde zelfs de eerste zin was. Er is een enorme kloof tussen platteland en stad. Kan je het dan niet zeggen aan de hand van deze stelling? Zeg maar, even los van of die er wel of niet is. Hè? Maar ik bedoel, dus dat was even mijn rant. Met andere woorden, we hadden onlangs dat Holocaust-onderzoek. Met de jeugd die daaraan twijfelde. Aan de heftigheid. Wij zijn heel kritisch op rapporten. Omdat wij noemen dat het drop chocola effect. Laat ik hem dan ook maar even hier op de Nationale Radio gooien. Dat betekent dat als jij mensen vraagt om mee te doen aan een onderzoek. Ja. Dan zijn mensen die heel erg van drop houden eerder geneigd om mee te doen aan een onderzoek over drop dan over chocola. En dan kan je daarna zeggen, oké, ik heb 2000 mensen gevraagd en er waren wat weinig mannen ten opzichte van de populatie in Nederland. Dus ik corrigeer dat. En dan noem je dat representatief. Maar dat betekent nog niet dat het klopt. Dan heb je de input van het onderzoek representatief gemaakt, maar de input klopt niet. Ja. En dus heel veel onderzoeken die je leest in media kloppen gewoon niet. En ik denk dat we daar eens mee op moeten houden. Het gaat dus al mis eigenlijk bij het begin dan. Daar moet je goed kritisch naar kijken. Het gaat eigenlijk helemaal niet over de kloof. Hè? Ik bedoel, dit is even mijn aanleiding voor deze rant. Het gaat even om hoe gaan media om met dit soort onderzoeken. Ja, en je zit heel erg op een gevoel, hè, van ik voel iets of zo. Ja, wat nou ja, goed. Ja. En dan moet je misschien naar een trend kijken. Hè? Dus mensen in Limburg vonden een paar jaar geleden hadden ze minder een wantrouwen gevoeld bij de politiek dan nu. Oké, maar dan moet je daarop gaan inzoomen. Van hoe komt dat dan? Zijn er andere dingen gebeurd in die provincie die daar misschien. Ja. Maar het is wel een lekker onderwerp. Het doet het zo lekker bij de luisteraar, bij de lezer. Super makkelijke journalistiek ook. En daarom gebeurt het ook zoveel. Maar het is echt kwalijk. Ja. Maar betekent dat, want dat zei jij net, Angela, misschien wel terecht, moet je dit soort onderzoeken dan niet meer uitvoeren? Want dat is ook weer, er is wel iets aan de hand. Ik denk dus dat je een onderzoek moet gebruiken als een startpunt voor je journalistiek. En nu wordt het vaak als het eindpunt van de journalistiek gebruikt. Ja. Er is een rapport, dus we tikken even een stukje. We tikken dat stukje, terwijl je eigenlijk moet zeggen, interessant rapport, daar gaan we eens verder induiken. En een gemiddelde journalist is ook geen statisticus. Dus ja, die telt heel makkelijk, als ik mezelf naga, dingen bij elkaar op die misschien helemaal niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. Nee. Ja. Om even misschien even leuk om op tafel te gooien. We hebben even gebeld met de betrokken partijen. Sander van Barneveld van Bureau Regio, die zegt dat zij aan Kieskompas de opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar de regionale identiteit. En de verschillende regionale omroepen maken daar dan hun eigen nieuwsberichten van. Dat is het verhaal. Ja. Wilma Haan van de NOS die stelt dat het bericht van het wantrouwen een journalistieke vaststelling is. En daarom is het nieuws. Moet gezegd dat de tijd te kort is om uitgebreid te reflecteren. Is dat jouw opmerking of was dat haar opmerking? Dat weet ik niet, dat staat erachter. Oh, nee. Ik spreek eigenlijk naast haar, dus daar kunnen we het er nog even over hebben. Maar heeft zij gezegd? Ja, ik zou dit niet zo brengen, zeg maar. Ik zou er nader onderzoek naar doen. En kijk, die kloof, want dat is eigenlijk wat Angela in het begin zei, is natuurlijk ook waar. Ik geloof best dat die er is, hè. Ik heb grappen gemaakt op de redactie dat al weken zijn de vuilnisophalers aan het staken. En nu hebben ze in een bolle hartjes gehaald om in Amsterdam te gaan. Wordt het echt een probleem. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Hè? Want veel journalisten, opiniemakers wonen in Amsterdam, wonen in de Randstad. Dus ik kan me dat gevoel ook heel erg wel voorstellen. En dat is helemaal niet mijn punt. Daar moeten we ook absoluut werk aan de winkel. Alleen op basis van één vraag soms heb ik het gevoel dat zeggen dat er een hele grote kloof is, dat zou ik niet doen. Ja, er zijn misschien wel meer vragen gesteld. Toch? Er is een verschil in wantrouwen. Maar wat ik zei, wat zegt dat? Dat zegt misschien wel, Limburgers zijn misschien wel wantrouwiger dan mensen uit Groningen. Ja, want dat was eventjes de wat dan niet klopt in het narratief. Dat Groningen eigenlijk helemaal niet zo heel hoog scoorde. Nee. En er werd ook gesproken in het stuk over, tussen aanhalingstekens, plattelandsprovincies. Ja. Nou, dat lijkt me ook niet. Maar en versterken media die kloof, denken jullie, door daar steeds een nadruk op te leggen? Want eind vorig jaar kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een onderzoek over polarisatie in Nederland. En volgens het SCP lijkt het voor veel mensen vanzelfsprekend dat de tegenstellingen groeien. Maar volgens het SCP is daar eigenlijk niet zoveel wetenschappelijk bewijs voor. Mm. Oftewel, ervaren we die kloof misschien wel sterker dan dat die daadwerkelijk is. Dat omdat er heel veel aandacht voor is. Omdat er veel aandacht voor is. CDA heeft het natuurlijk ook heel handig uitgebuit een paar weken geleden. Dat die ook kwam ook met een onderzoek. Ja, met dat gratis openbaar vervoer. Ja, daar zat voor een aantal dingen. Denk ik ook wel dat het de reden is dat mensen het zo voelen. Want in dat NOS-stuk wat ik erover las, ging het natuurlijk heel erg over Zeeland. Dat je dacht van, Zeeland is helemaal niet zo'n provincie. Maar je zit daar wel behoorlijk afgesloten van alles. Mm. En als jij richting een grote stad wil, dan is er één weg vaak. En moet je, hoeveel omrijden voor je gevoel. Dus ik snap wel dat je dan denkt van, ik tel eigenlijk niet mee in Nederland. Ja. Maar goed, harde cijfers hebben we daar niet van. Nee, maar ik vind dat Cultureel Planbureau ook wel, dat zegt ook iets anders. Hè? Zeg maar, dat gaat niet alleen over de kloof, het gaat over, en daar vind ik wel dat media een hele belangrijke taak hebben, dat je zeg maar vaak een discussie, en ik vind dat, niet dat we hier zitten hoor, maar ik vind dat het in dit programma echt een uitzondering is daarop. Als jullie het half uur hiervoor is vaak heel afgewogen, heel genuanceerd, maar regelmatig is het gewoon, iemand heeft een hele sterke mening over iets, en iemand heeft een hele sterke mening over iets anders, en laat ze maar lekker met elkaar vechten. Ja, en dan vergroot je de kloof. Ja, we proberen zorgvuldig te zijn, en dat zou de media ook moeten doen met die onderzoeken misschien, hè? Toch? Ja, dat is dan. Ja, dat punt had ik wel gemaakt, geloof ik. Ja. Mij ook, dat was duidelijk, Nou, dan gaan we lekker door naar Flikker Maastricht. Heerlijk. Ja, want vanavond start het 17e seizoen. We kunnen ons dus weer opmaken voor flink wat van dit soort spectaculaire arrestatiescènes. Laat los! En heb jouw kunst? Ik heb de mijne. Laat die spuit los! Ik hoor je wel. Schiet maar. Schiet. Schiet maar. Dat zou je wel willen, maar dat doet me niet. Ja, Angela de Jong, waarom is dit al 17 seizoenen zo'n groot succes? Nou, dat heb ik aan mijn moeder gevraagd, want die kijkt al 17 seizoenen. Jij ik niet ben zelf. Niet de grootste fan van Flikker, maar ik kijk het af en aan. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik het laatste seizoen, en vooral de rol van Tycho Gernandt daarin, die vond ik wel echt fantastisch. Oh ja. Dat hoofd van hem als psychopaat. Ja, dat kan hij wel. Ja, daarom, dat is 1-1. Maar ja, mijn moeder komt dan toch met de herkenbaarheid die erin zit, omdat er redelijk vast ramien in de serie zit. Dus dat je weet wat je krijgt. Je krijgt de spanning tussen twee rechercheurs, die dan ook ondertussen nog een zaak moeten oplossen. En je hebt het fijne gevoel dat je weet dat het toch al goed afloopt. Want ik bedoel, Eva Wolfs wordt niet doodgeschoten. Mm-hmm. En de spanning die erin zit. Ja. Ja, en de vaste patronen ook, toch? Zeker. Het vaste stramien waar het in gaat. Je bent teleurgesteld als er niet één toch flutterige blik over en weer gaat tussen de twee regisseurs. Albert Kooi, een trouwkijker of niet? Nee, helemaal niet. Maar ik kijk sowieso niet meer gewoon dat soort programma's, omdat het altijd de vaste tijden zit. Ja. Maar ik moet wel terugdenken aan mijn tijd toen mijn zoon nog jong was, klein was. Mm-hmm. Dat ik vrijdagavond vaste prik naar Baantje ging kijken. Oh ja, Baantje. Wel echt, daar lijkt het ook. Daar heeft het wel heel veel overeenkomsten mee. Ja. Daar zat Victor Rijn hier ook in, hè? Ja, precies. Ja, hij loopt al wat jaartjes mee. Wel bijzonder dat ze zoveel jaren in Maastricht zitten, maar dat er bijna niemand Limburgs praat in die serie. Wij hebben het net over de kloof. Nou, ik las vandaag op nu.nl een hele scherpe opmerking van mijn collega hier rechts daarover, dat volgens mij de stelling is, als dat was geloof ik wel het idee, hè? Vooral Angela Schijf, actrice, die wilde dat wel, maar dat ze geloof ik 3 proefafleveringen, 3 draaidagen gemaakt hadden en dat het niet zo succes was. Het zou nooit 17 jaar gelopen hebben en 1,5 miljoen kijkers per avond trekken als daar heel zangerig Maastrichts werd gesproken. Nee, want dat is dan toch weer moeilijker te volgen en dan moet je de ondertiteling volgen. Die kloof. Ja, dat is wel de kloof, denk ik ook. En dan kun je toch als het merendeel woont buiten Limburg wat minder identificeren met. En waar de kijker ook echt allergisch voor is, is een aangeleerd accent. Mm. Want ik weet, Flikker Rotterdam hebben we natuurlijk ook. Ja. Dat kijk ik eigenlijk nog vaker dan Flikker Maastricht, vooral omdat mijn eigen stad is. Mm. Maar daar, Kees Geel, die dan opeens plat Rotterdams praat, denk je ook van. Dat is een Brabander toch, Kees Geel? Ik heb geen idee waar die vandaan komt, maar je hoort in ieder geval dat het niet zijn natuurlijke. En dan wordt het een soort potsierlijk en karikaturaal. En dat wil je dan ook niet, als je lekker in die serie zit. Nee. Goed, op naar de volgende 17 seizoenen dan maar. Er zijn er alvast weer een paar besteld. We kunnen er nog even vooruit. Ja, garantie voor hoge kijkcijfers, dat wel. Taalteamdag is vrijdag en dus is Kiki Schippers hier. Goedemorgen. Goedemorgen. De teller staat inmiddels op 38.000 doden als gevolg van de aardbeving in Turkije en Syrië. U heeft waarschijnlijk allemaal wat overgemaakt, neem ik aan, toch? Woensdag of eerder al? Ja, zeker. Ja. Hebben jullie ook gekeken woensdagavond? Ja. Dat lijkt me natuurlijk wel. Zangeres Karsu bracht een prachtig lied voor haar getroffen familie. Ja, ze zingt Waar ben je nou? Mijn hart zoekt je. Een prachtige beeldspraak. En onder het puin worden door middel van warmtesensoren nog steeds mensen weggehaald. Een hart kan natuurlijk niet zoeken. Als je die beelden ziet, moet je soms je gevoel even uitzetten. Je hart weghalen om te blijven functioneren. Een hart dat zoekende is, slaat vaak een paar keer extra over. En als een nieuw hart gevonden is, dan hoop je dat het klopt. Zo is het geloof ook een zaak van het hart. Mensen beginnen bij rampspoed opeens te bidden uit het niks. Help me, God, sta me bij. Maar anderen denken tijdens grote rampen juist, waar ben je nou? Zoals theatermaker Sadettin. Hij maakt een voorstelling over zijn zieke zoontje dat meteen in de eerste maanden onder haverklap opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Hij praatte erover bij Nooit meer slapen. God, waar ben je nou? Wat heeft hij gedaan, mijn zoontje? Wat is zijn schuld? Hij is geboren. En wat is dan de reden dat hij zo moet lijden? Want hij heeft enorm geleden. In rampspoed en grote crisis wilden mensen iets doen. Een voorstelling maken, een lied, troost, hulp, eten, geld, God, bidden. Iets om te verlichten en invloed te kunnen uitoefenen. De handen uit de mouwen steken. Zo zag je heel mooi dat in heel Nederland mensen eten gingen verkopen om geld in te zamelen deze week. En natuurlijk de grote traditie, een grote avond met belpanel. Maar Giro 555 had woensdag opeens een ander probleem. Vanmorgen liet Giro 555 zelfs weten dat er te veel BN'ers waren. Dus BN'ers, blijf thuis, keer om. Er is geen plek beginnen. Te veel BN'ers. Ja, fijn dat het eindelijk wordt opgemerkt. Carl Johan, was jij ook uitgenodigd? Nee, ik ben geen BN'er. Nee, jij bent meer een ABC-EN'er ongeveer, toch? Nee, zat jij er wel tussen? Nee, ook niet. Nou, ja, maar ik zou je wel als AN'er zien, toch, Angela? Ja, ik begreep dat er een collega van mij gepost was en die zei dat ik niet, dat hij dacht dat ik niet wilde. Ah, oké. Okay. Wauw. Dus maar goed, ik vond het prima. Ik zit liever voor de televisie, want ik moet die hele actiedag een beetje bekijken. Je moet ook inderdaad, je moet ook wie weet zit je weer als Gordon en dan heb je weer een hele Of sommige mensen zijn OBN'ers. Die mogen dan wel in het belpanel, maar die worden dan niet herkend als je ze belt. Als je dan als dan een WN'er belt, gewoon een werkende Nederlander, en die krijgt dan zo'n OBN'er, onbekende, bekende Nederlander aan de lijn, zo van met Jan van Zanen. Oh, ik had gehoopt op Diederik Jekel. Nee, maar dat geef ik niet. Rachel Hazes is een GN'er, een gecremeerd. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Stel je voor dat je een WN'er aan de lijn krijgt. En dan bedoel ik niet dat je opeens geld moet geven voor Oekraïne, maar een verwende of verwaande Nederlander, Siewert van Linde. Ik denk, als het hem gevraagd zou hebben, dan had hij het met liefde om niet gedaan. Wel had je de donder op kunnen zetten dat het niet tussen jullie was gebleven, het gesprek. Want Siewert maakt namelijk overal in het geheim opnames van. Siewert van Linde en zijn compagnon Bernd Damme proberen te voorkomen dat justitie toegang krijgt tot 3 harde schijven en 2 mobiele telefoons. Ja, het is een hele juridische discussie, want er bestaat zoiets als het verschoningsrecht, waarin advocaat en cliënt gewoon dingen met elkaar mogen delen die niet naar buiten mogen komen. Maar wat is dat opzettelijk gebeurd, zoals nu? Ik begin me af te vragen of we het nieuws over Siewert ook uit de media zouden kunnen weren. Dat lijkt me ons verschoningsrecht. Recht op niet zoveel lelijke derrie om niet. De imago-schade bij Siewert loopt inmiddels in de miljoenen, dus ik hoop dat Siewert ook nog wat winst op heeft genomen in een oude sok. Alhoewel, daar kun je tegenwoordig steeds minder mee. In veel bioscopen kun je niet meer met contant geld betalen. Veel apotheken, steeds meer winkels trouwens ook niet. En daar moet een einde aan komen, vindt de Nederlandse bank. Nou, we hadden net al over cash, ofwel kleingeld wordt steeds minder geaccepteerd. Maar kleingeld is eigenlijk een gek woord. Want een portemonnee met geld is vaak groter dan een pasje. Dus waarom noemen we het voortaan niet groot geld? Nou, wie ook geen cash meer over heeft, is de pechgeneratie. En heb ik het niet over de kinderen van Rachel Hazes. Nee, ik heb het over de studenten die net achter het net hebben gevist. Want de basisbeurs komt weer terug. Die goede oude tijd dat je nog op kamers kon voor 1 basisbeurs per maand. Maar de discussie leidde deze week op, moet je dan al die andere studenten gaan compenseren? Moet je die pechgeneratie gaan compenseren? We horen hier René Peets van het CDA in reactie op een Kamervraag van Peter Quint. Over een tijdje krijgen we gratis kinderopvang voor vrijwel iedereen. De mensen die nu kleine kinderen hebben, die betalen zich schelen aan de kinderopvang. Ja, die zijn ook benadeeld. Ja, dat is een beetje raar. Die maakt eigenlijk een probleem bij. Die zorgt eigenlijk dat nog meer mensen boos op hem zijn. Misschien was hij er met zijn hoofd niet helemaal bij. En was hij zijn centen vast aan het tellen. Want dit weekend gaat zijn spaarpot natuurlijk ook weer leeg. Want de mensen met het minste cash dit weekend zijn natuurlijk de Brabanders. Want het is weer... Ja, het zuiden staat weer vol met TN'ers, twerkende Nederlanders. En LN'ers, lallende Nederlanders. En na die vele glazen bier moet je natuurlijk straks even pauzeren en bijdenken bij de snackbar. Daarom, en ook om af te sluiten, een beetje voor Rachel Hazes nog deze. Gecremeerde kroket. Gecremeerde kroket. Heerlijk. Zometeen nog meer culinair nieuws aan deze tafel. Dankjewel Kiki Schippers, dankjewel Angela de Jong en dankjewel Gert-Jaap Hoekman. NPO Radio 1. Clemens Peters met het laatste nieuws. Ja, en dat is dat Mark Rutte vandaag in Kiev is. Hij bezocht vanochtend de muur van herinnering in de Oekraïnse hoofdstad. En daar heeft hij ook een krans gelegd. Later vandaag staat ook een bezoek aan de Oekraïnse president Zelensky gepland. Schiphol heeft het afgelopen jaar verlies geleden, bijna 80 miljoen euro. En die cijfers die passen bij de grote problemen van de luchthaven, zoals de personeelstekorten en de lange rijen die daardoor zijn ontstaan. De nieuwe topman van Schiphol zegt dat de luchthaven nog nooit zoveel reizigers en maatschappijen teleur heeft gesteld. Air France KLM maakte vorig jaar wel winst en dat was voor het eerst na 3 jaar. De winst van meer dan 700 miljoen euro had hoger kunnen zijn, omdat de problemen op Schiphol ook KLM veel geld hebben gekost. En de Nederlandse en Belgische autoriteiten overleggen vandaag met grote rederijen over maatregelen tegen de smokkel van verdovende middelen. Drugsmokkel in de havens is een groot probleem. En de rederijen gaan containers nu voorzien van een digitaal zegel. Dan gaat er een alarm af als het onderweg wordt verbroken. En die maatregel moet het dan onmogelijk maken om cocaïne te verstoppen tussen de vracht. Dankjewel Clemens. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staan maar een paar files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je een kleine 10 minuten oponthoud bij Naarden. En op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je ook zo'n 10 minuten vertraging tussen Bodegraven en Woerden. Daar is 1 rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. En op de N348 sta je in de file van Raalte naar Deventer, bij Deventer West. Door een ongeluk is het oponthoud daar een kwartier. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Het tweede uur zouden we vandaag ook het Nederlands fabrikaatuurtje kunnen noemen. Want op het menu staan 2 oer-Hollandse tradities. Namelijk erwtensoep en stamppot en cabaret. Natuurlijk is dat leuk om in een avondje onbedaarlijk te lachen. Maar vaak zit er in zo'n voorstelling ook een maatschappelijke of politieke boodschap. Dick Zijp is humoronderzoeker en op dit onderwerp gepromoveerd deze week. Dick, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Hoeveel cabaretvoorstellingen heb jij voor je onderzoek doorgelicht? Oh jeetje, dat is niet op de vingers van de 1 of 2 handen te tellen. Ik denk een stuk of, wat zal het zijn, Een stuk of 60, 70, 80. Ja, ja. En zit je dan echt met een theoretische blik in de zaal? Of heb je er ook nog wel een beetje lol aan? Ik heb er ook nog wel een beetje lol aan. Maar ik kan die twee heel goed combineren. Maar dat vinden mensen vaak heel wonderlijk. Dat ze denken, hoe kan dat? Dat je er en over nadenkt en aan het lachen bent. Maar dat zit ook een beetje in cabaret zelf natuurlijk. Van, je denkt vaak over na, maar je moet ook om lachen. Ja, precies. Ja. Gaan we na 11 uur ook doen. Die twee combineren. Het theoretische en ook een beetje het amusement natuurlijk. En die Hollandse kost komt natuurlijk uitgebreid aan bod. Want op dit moment is het WK snert en stampot koken gaande. En dat doen we met spraakmaker Albert Kooi en culinair historica Charlotte Klein. Welkom ook, Charlotte. Dank. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Even kijken, Albert, wat heb je bij je? We vroegen wat je wilde horen en jij zei zonder enige twijfel iets van de Stones. Ja, ja. Zeker. Waarom? Nou ja, dat is natuurlijk mijn generatie, maar ze doen nog steeds goed mee. Hey, mijn eerste favoriet was natuurlijk iets van Led Zeppelin of Pink Floyd. Oh, dat duurt natuurlijk altijd een half uur, dus dat mag gewoon niet. Dus dan de Stones vind ik wel, als ik daarna zie, dat is ook in mijn levenslijn, laat me zeggen, komt dat altijd terug. Vanaf mijn geboorte tot aan nu, letterlijk. Ja. Ja. Under My Thumb gaan we horen. Is daar nog een speciale reden voor, dat je juist dit nummer wil horen? Ja, ik had ING of er zijn meerdere mooie nummers geweest. Maar ik weet wel, dit is mijn eerste live concert geweest in Keulen. Oh. En toen waren de gordijnen nog gesloten. En toen, voordat de gordijnen openging, kwamen de eerste tonen van Under My Thumb kwamen naar voren toe. En toen zag ik voor het eerst de boys live spelen. Oké, ik hoor ze al. We gaan snel stil zijn. Under My Thumb, de platenkeus van onze spraakmaker vanochtend, Albert Kooi. Ja, ik wou zeggen meesterkok, chefkok, wat is dat eigenlijk? Ja, je bent chefkok als je leiding geeft. Ik denk dat ik heel mijn leven kok ben, want dat ben je. Je wordt geboren als kok, je wordt geen kok. En meesterkok is dit verbonden aan de SVH-titel, de SVH meesterkok. En dat is natuurlijk de hoogste opleiding die we in Nederland hebben voor kok. Ja. Dus het is meesterkok is oké. Ja, dat mag dan weer niet, want dat is een officiële titel. Dus dan moet je SVH meesterkok zeggen, dat is weer te veel. Gewoon kok. Kok, Albert Kooi. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag loopt de temperatuur in Groningen hoog op, net als de spanning. En die is natuurlijk om te snijden, en de messen zijn dan ook geslepen. Op het WK snert en stampot koken, dat op dit moment aan de gang is. Zijn we bij natuurlijk. Met spraakmaker en kok Albert Kooi en culinair historica Charlotte Klein gaan we het uitgebreid hebben over de rijke geschiedenis en toekomst van deze oer-Hollandse gerechten. Ja, staat bij jullie thuis wekelijks andijvie stampot op het menu, Charlotte? Nee, toevallig heb ik gisteren stampot gegeten. Okay. Maar twee keer per jaar, denk ik, bij mij. Het is, niet zo, maar dan vind ik andijvie wel de lekkerste. Ja, dit was andijvie stampot was het. Ja. En eet je daar dan worst bij of een gehaktbal? Of een dat is een moeilijk punt. Ik probeer thuis niet zoveel vlees te eten. Dus veel mosterd en augurkjes. En belangrijk bij andijvie stampot is de jus. Ja. En dat leren we best wel slecht. Hè? We leren als kok, in de opleiding leren we geen jus te maken. En echt jus, dat bedoel ik het braad, vocht van het vlees, of een gehaktballetje natuurlijk. Mm-hmm. Wat we in de Franse keuken leren is een jus de veau. Maar echt een braad jus maken, dat heb ik pas voor mijn nieuwe boek gemaakt. En dat is een geheim wat ik ook weer gelezen heb. Dat heeft te maken met het kookvocht van de aardappels. Want daar zit namelijk zetmeel in. En daar kan je heel mooi die vette boter kan je afslappen. Met mosterd inderdaad en een shallotje. Maar dat binden met een beetje aardappelvocht is eigenlijk geniaal. Wat ik geleerd heb van een schilder die bij thuis een schilder was. Ja, leuk. Ik zit in het programma Mangiare. Dick Sijp, een jongen van de gestampte pot. Ja, wel. Ik vind het wel lekker. En ik moet zeggen, mijn vriendin die heeft dus bij mij geïntroduceerd de bietjesstampot. Dat vind ik heel lekker. Ik wist niet dat dat bestond, dat je dat kon maken. Maar dat is echt heel lekker. En dat kun je ook heel lekker veganistisch maken. Ja. Goed, we gaan uitgebreid hebben over stampotten en de geschiedenis daarvan. De rijke geschiedenis. Eerst gaan we naar de keukens van het Alpha College in Groningen. Waar dat WK dus vandaag is. Onze verslaggever Thomas Schuurman is daar aanwezig. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Ja, ben je al bij de Oegandese afvaardiging geweest? Ik bedoel, we hebben het over een WK. Nee, het is Nederland en Friesland, moest ik van een van de deelnemers zeggen. Maar het is wel een beetje treurig dit jaar. Er zijn op het laatste moment veel mensen die vanwege ziekte hebben moeten afmelden. Maar desalniettemin in de keukens hier van het Alpha College wordt al druk gekookt. Dus een ochtendploeg en een middagploeg. Het gaat dus om snet. En het gaat ook om stampotten. En ik zag op een van de formulieren van de juryleden ook al een onvoldoende trouwens. Want de mevrouw in kwestie maakte een stampot, ging even proeven met de lepel en deed de lepel toen terug in die stampot. Ja, dan krijg je een 3, Karel. Maar goed, naast mij staat ook een van de juryleden. Vlang in de pan, wel bekend hè, van Ter Schelling, oud winnaar hier. En van de jury, ga je voor traditie of toch ook voor nieuwigheden? Oh nee, ik vind het ook leuk als er originele ideeën zijn. En het gaat steeds door. We koken ook met warren gastronomie. Het 80-20 idee. Vleesgroentes. Ja, kijk, dus met een kijk op de toekomst vind ik het ook leuk om daar goede cijfers voor te geven. Nou, dat wordt lekker koken voor Vlang en lekker eten en proeven. Dat kan onder andere dit keer ook bij Defensie. Want die zijn er ook voor het eerst met een tent buiten. Want ja, dat gebeurt min of meer in gaarkeukens. Tony Wellinga is kok van Defensie. Jij doet dus mee en je maakt... Nou, is niet te missen, hè, dat is net. Ja, uiteraard. Ik ben een heerlijke pan snert aan het maken. Het is wel een beetje dunne gesnet, zie ik. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb inmiddels al wat aardappelen erbij gedaan... om te hopen dat die wat dikker gaat worden. Nou, ik hoop het niet. Dat gaat gewoon helemaal goed komen, hoor. Het is niet voor niks dat jullie meekoken, want ja, als je op missie gaat als militair, dan is dat gevoel naar thuis is belangrijk, hè? En hoe krijg je dat? Dat gaat ook via de maag. Dat gaat zeker via de maag. Zeker als je op uitzending bent of je bent op oefening. Hè, als je tussen de 3 of de 6 maanden op zee zit, dan is vers eten en lekker eten zo belangrijk voor het hele moreel van het schip. Ja, en wat maak je dan zoal? Echt alles als het gaat om stampotten? Ja, dat gaat echt van alles maken we dan. De marine staat vooral bekend om zijn blauwe hap. Dat is de Indonesische rijsttafel. En voor de rest is het, we maken veelal koken zoals we dat thuis ook een beetje gewend zijn. Alleen dan in veel grotere hoeveelheden. Ja. Is het ook een beetje omdat de Hollandse pot makkelijk te maken is in gaarkeukens? Hollandse pot is zeker makkelijk te maken. In... Grote pannen en lekker prakken? Ja, grote pannen en lekker prakken. Maar goed, ook omdat dat gewoon de behoefte is van de bemanning. Dus uiteindelijk, we koken het niet voor onszelf, we koken voor de bemanning. En als hun aangeven van we willen meer pasta's of andere dingen, dan gaan we dat klaarmaken. Bekende gezegd is natuurlijk, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Hoe gaat dat met de militairen? Ja, nou uiteindelijk is het zo, wat op tafel staat, dat staat op tafel. Dus we kunnen niet iedereen tevreden stellen. Dat gaat gewoon niet. Maar wat was de vraag ook weer? Ja, de boer niet kent, dat vreet hij niet. Wat de militair niet kent, dat vreet hij niet. Ja, inderdaad. Ja, nee, maar goed, er is geen andere keuken aan boord, zeg maar. Dus alles wat wij klaarmaken, dat wordt gewoon gegeten. Dus soms heb je geluk en soms heb je helaas een beetje pech. En dan vind je het iets minder lekker. Ik zie hier de worst al klaar liggen. Die gaat er zo meteen nog in. Ook de groenten moeten er nog in, dat als een deel. Hij moet dus nog ook een beetje dikker. Laatste vraag kort. Wat is het geheime recept van jou, Snert? Is het extraatje? Het extraatje, de Groningse rook, of de Groningse droge worst. Ja, die ligt daar op de plank. Dus ja. Karel, ik hoop zo meteen toch stiekem wel even te kunnen proeven eigenlijk. Ja, en ik had je een bakje meegegeven. Zit in je tas om op te nemen. Ja, nee. Wat wil je, Snert of Stamppot? Doe maar Snert, vind ik lekkerder. Ja. Doe maar sted, komt eraan. Dankjewel. Ja, Albert Kooi, we horen Thomas net praten met een kok van Defensie. Soldaten blijken er gek op, die Hollandse kost. Het geeft ze dat thuisgevoel. Is dat wat eten doet? Ja, nou goed, ik heb eigenlijk de Nederlandse keuken heb ik geleerd aan boord van een schip van de marine. In de opleiding tot kok leer je de Franse keuken. Ja. En ik heb geluk gehad dat ik bij de marine heb kunnen varen. Waardoor ik daar echt de Nederlandse keuken heb geleerd. He, want anders leer je dat niet. Uh-huh. En als je de bruine bonen op de zondag niet in de week zet, heb jij maandagmiddag, dat heb ik echt meegemaakt, geen bruine bonensoep. Nou, dan op een schip, dan heb je het moeilijk. En dus een probleem. Ja. Charlotte Klein, culinair historica. Wij denken waarschijnlijk allemaal stamppot, Hollandser wordt het niet. Is het eigenlijk echt iets typisch Nederlands? Je hebt vergelijkbare dingen. Stoemp in België, Kolkennen in Ierland met boerenkool erin. Het is altijd net een beetje anders, maar het gegeven van geprakte aardappels met iets erdoor zie je wel meer in deze regio. Ja. Want eten trekt zich meestal niet echt iets aan van landsgrenzen. Ja, ja. Maar wij associëren de Nederlandse keuken er wel heel erg mee. Ja. Meer dan die andere landen. Ja, het zit enorm in mijn hoofd. En thuisgevoel of niet, oer-Hollands of niet. Het staat sinds 2019 wel zwart op wit, Albert. Snert koken is toen bijgeschreven in de inventaris immaterieel erfgoed Nederland. Is dat terecht wat jou betreft? Ja, absoluut. Kijk, sowieso. Snert is natuurlijk een leuk woord. Waar komt dat vandaan? Ja. Net hoorde ik al in dat interview dat ze praten vandaag over de wereldkampioenschappen snert koken. Maar eigenlijk kan dat niet op één dag. Nee. Omdat snert pas net is na een dag. Oké. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je dus één dag kook je de ettensoep en de volgende dag is het snert. En dat komt uit het Friese taal. Ja. Hebben we eigenlijk waardering genoeg voor onze eigen Nederlandse keuken? Nou, daar kom je bij een heel gevoelig onderwerp bij mij. Ik denk dat het echt zo is. Over heel de wereld zie je dat iedereen bijna heel erg trots is op zijn eigen gerechten, bekende tradities. Behalve Nederlanders. Als je ziet bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, Peru. Nou, heel de wereld kent denk ik de ceviche. Maar wij hebben in Nederland al veel langer, of net zo lang, ceviche. En dat is rolmops. En dat zetten we niet op de kaart. Nee. Dus daar moeten we wat aan gewaar. Ik denk dat we moeten zorgen dat die tradities, onze kenmerkende cultuur in eten, ook verfijnd en gemoderniseerd mag worden, zodat het ook op de restaurants menu's komen te staan. Ja, ja. Want behalve de stamppot en de erwtensoep waar we het dan nu over hebben, we lopen helemaal niet over inderdaad van zelfvertrouwen, hè, of trots op onze keuken. Jij pleit bijvoorbeeld voor een hulde aan de frikandel speciaal, op een ruggetje. Ja, ik ben een paar jaar geleden in Berlijn geweest op zoek naar de beste curryworst. Ja. Nou, die heb ik gevonden. Vonden hun dat de beste was. Maar toen dacht ik aan onze frikandel speciaal. Dan heb ik het niet over de wat slechtere gemaakte in de meeste snackbaren, maar een goede frikandel die ik ook zelf maak. Dan is dat een waanzinnige mooie traditie. Maar ook een heerlijke smaak die voor wat mij betreft veel lekkerder is dan een currywurst. Ja, en daar zouden we onszelf best een beetje over op de borst mogen slaan. We moeten hem eerst goed maken met goede kwalitatief goede producten. En ook dat ding ook heel mooi presenteren. Dat hoeft niet alleen maar die saus en de rauwe uitjes te zijn, maar dat mag ook met een witlofsalade en mosterdfruit zijn. Zoals ik mijn eigen frikandel speciaal maak. Ja, want die uitjes, ik had geleerd als er ergens uitjes bij zitten, dan is het meestal om te verhullen dat het niet helemaal vers meer is. Zoals beharing ook bijvoorbeeld. Ja, dat is een negatieve benadering. Ik vind uitjes om de smaak te versterken. Ja, zo kun je het ook uitleggen. Charlotte, als we even de geschiedenis induiken. De eerste recepten die we hebben van stamppot komen uit de laat 19e eeuw. Dat is eigenlijk veel later dan ik dacht. Ja. Hoe kwam dat zo in Nederland terecht? Hoe weten we dat ook? Nou, we weten het door in kookboeken te kijken. Dus als je dat is lange tijd een ingewikkelde bron, omdat er niet heel veel kookboeken waren. Ja. En zeker niet voor iedereen. Maar tegen het eind van de 19e eeuw waren er steeds meer kookboeken, ook voor steeds meer verschillende klassen mensen. En dan krijg je veel meer ook het normale eten. Dus dan dat is best een goede bron. Het probleem is natuurlijk ten eerste dat aardappels pas op een gegeven moment in Nederland zijn gekomen. Dus die waren er eeuwenlang niet. Nee, vanaf wanneer ongeveer? Ja, daar waarschijnlijk zo in de loop van de 18e eeuw heeft het zich verspreid. Okay, Er zijn al tekenen dat eind 17e eeuw in Zeeuws-Vlaanderen het werd gegeten door soldaten. En verspreidde zich naar het noorden. En dat duurt best een tijd voor je het in kookboeken ziet. Omdat het de elite pas later aan die aardappel ging. Nou, loop van de 18e eeuw dus, maar dan wordt het nog heel lang niet geprakt. De aardappeleters, die prikken de aardappels ook nog, hè? 1885, ja. Dus wanneer dat op een gegeven moment komt, dat is echt laat. Ja, en waarom zijn we op een gegeven moment in plaats van prikken gaan prakken? Zo verwoed? Ja, dat is nog daar heb ik niet het antwoord op. Misschien dat toekomstig onderzoek dat nog kan vaststellen. Ja. Er werd gehusseld, het werd samen gestoofd. Dus dan krijg je iets dat erop lijkt. En waarom het op een gegeven moment dan wordt geprakt, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of jij er ideeën over hebt. Nee, ik wil ook achterkomen dat de beroemde andijviestamppot pas maar 50 of 60 jaar oud is. Dus ja, 1929 is nu de eerste in een krant. Dus op een gegeven moment krijg je ook dat er steeds meer in kranten wordt gepubliceerd. Recepten, dus dat is ook een goede bron. Ja. Die zijn heel veel gedigitaliseerd, dus daar kan je in zoeken. Ja. Maar ja, heel recent dus. Maar ik heb daarvoor, ik heb ook eens gekeken, wel al recepten voor andijviestamppot gezien. Maar dat was dan waarschijnlijk niet rauw. Hmm. Dat stond er niet bij. Oh. Nou, dat is natuurlijk de manier hoe je stamppot aan de rauwe andijvie maakt. Je zegt het al, rauw. Kijk, dus de andijvie zit natuurlijk in drie lagen in elkaar. De onderkant waar de stevige wortels zitten, of wortels, de onderkant zit, de tussenbladeren en de topblaadjes. Als ik andijviestamppot maak, begin ik de onderkant te stoven met uien. Daarna de aardappels erbij, dan pas de tweede laag bladeren. En het later, als je op tafel zit, voordat het op tafel komt, de rauwe andijvie. Dus dat is alleen maar het laatste gedeelte. Ja. Charlotte, we hadden al een middeleeuwse erwtensoep uit 1514. Hè? Zag die er toen ook al zo uit als nu? Is die vergelijkbaar of was dat echt compleet anders? Ja, en dat is echt een uitzondering dat daar al recept voor is gevonden. Want erwten waren over het algemeen niet iets dat je in een kookboek zou terugzien in de 16e eeuw. Maar hier dus wel. En dat daar ging safraan in en komijn. Ja. Dus dat was een heel duur recept. Dat kwam van ver, die specerijen. Dus dat was echt een chic receptje. Ja. En dan zijn we vervolgens weer 200 jaar later voordat we de volgende erwtensoep in een kookboek tegenkomen. Ja, ja. En de rookworst was nog ver van ons, denk ik, of niet? Die zit, wat zat er aan vlees in? Nou, ja, er staat dus dat het recept, het staat in de Friese Keukenmeid, 1772. Daar staan allerlei kruiden in, zuring, postelijn, tijm, marjolein, citroenschil, ook nootmuskaat. Maar je kon hem ook op ordinaire wijze maken met spek en worst. Ja. En peterseliewortel en selderij. Dus dan gaat hij best wel lijken op wat we nu hebben. Ja. En waarom is dat ordinair met spek en nou, gewone en wijze. Dus ja, waarschijnlijk was dat van hoe de meeste mensen het maakten. Want vlees is toch juist duur, dus zou je zeggen. Maar varkensvlees dan weer minder. En dat is ook weer een moeilijker punt. De recepten die bekend waren, die iedereen maakte, daar had je dan weer geen kookboek voor nodig. Want dat wist men wel hoe ze het moesten maken. Dus vooral die bijzondere recepten zie je de eerste eeuwen in kookboeken. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Anders hoef je het niet in een kookboek te zetten, bij wijze van spreken. Nee. Albert, de Nederlandse keuken is recht toe recht aan. Literair liefhebber Ronald Giphart schrijft dat toe aan onze calvinistische aard. Hè? Hij zegt, ja, culinaire uitbundigheden worden eerder beschimpt dan toegejuicht. Zijn we te calvinistisch? Doen we onszelf culinair tekort? Ja, zeker. Het is veel. De Nederlandse keuken is echt verschrikkelijk mooi. Ik zeg niet de mooiste keuken van de wereld. Maar ik mis af en toe die passie. Hè, zoals Italianen kunnen ruzie maken, omdat de ene moeder pasta carbonara maakt met slagroom. En als ik dan uitleg aan studenten of aan chef Cox hoe je erwtensoep moet maken, dan maakt niemand het eigenlijk uit. En dan vraag ik wel eens wie stopt er wortel in de erwtensoep. En dan kijkt iedereen, weet je, wat maakt mij dat nou uit? Ja, nou, daar moeten we wel ons druk over maken. Of we rookworst gebruiken. Of dat we, ik zie zelfs recepten met runderbouillon. Ja. Maar erwtensoep mag en kan alleen maar gemaakt worden met varkensbouillon. En het liefste van de onderdelen die we niet zo eten. Zoals een staartje en de snuit. En de koppen niet een hamlapje en dat soort dure stukjes varkensvlees. Mm-hmm. Oké, genoteerd. Niet met runderbouillon. Ja. Bouillonblokjes is natuurlijk nog erg. Ja, precies. Charlotte, over Calvinistisch gesproken. Is er eigenlijk wel eens onderzocht of de ontkerkelijking, hè, ons menu heeft beïnvloed? Zeg maar vanaf de jaren, zeg jaren 60. Zijn we uitbundiger gaan eten daardoor? Oh, echt van de afgelopen decennia. Ja? Dat is een leuke vraag. Nou, er is wel heel veel veranderd sinds de jaren 60. Ja. Hè? Met vooral alle invloeden van over de hele wereld. En de welvaart die omhoog ging. Dus mensen die veel vaker vlees gingen eten. Maar of dat nou te maken heeft met ontkerkeling, dat weet ik niet goed. Ik denk dat het met veel meer dingen te maken heeft. Met dus die welvaart, waardoor mensen gingen reizen. Er was veel meer beschikbaar in publicaties, de televisie. Dus ik denk dat dat een grotere invloed is geweest. Ja, precies. Ja. Ik denk, net als waarschijnlijk iedereen bij Stampot en Snert aan de Winter, hè, zeg maar het Jeroen Bos plaatje. We zien het allemaal wel voor ons, denk ik, toch? Die schaatsende mensen, zo'n stalletje waar je dan Snert kunt krijgen. Maar echte winters zijn steeds meer een zeldzaamheid. Dat kun je ook zeggen de afgelopen jaren. Zijn Stampotten en Snert ook een beetje, nou, hoe zeg ik dat? Misschien een beetje op het tweede plan geraakt, omdat we geen echte winters meer hebben. Dus door de klimaatverandering eigenlijk. Nou, misschien dat het dit jaar met de gasprijzen die zo hoog zijn, waardoor de huizen kouder zijn, dat je wel weer meer behoefte hebt aan zoiets. Ja, revival. Want de calorieinname was in voorbije eeuwen ook hoger, omdat huizen kouder waren en het werk fysiek zwaarder. Dus mensen hadden ook gewoon meer energie nodig. Dus dan past die erwtensoep natuurlijk goed bij en later ook de stampel. Dus misschien dat de kachel naar 18 graden wel helpt in de stamppotconsumptie. Ja, misschien wel, ja. Is het eigenlijk erg dat we niet zoveel waardering hebben voor onze eigen keuken? Want ik snap dat het gevoelsmatig een probleem voor je is, Albert. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk? Nou, een paar dingen. Ook om we hadden het net al over stamppot, is dat winters. Maar het is veel belangrijker om de seizoenen. Wij in Nederland kunnen trots zijn op ons klimaat. In warmere gebieden heb je natuurlijk maar één seizoen. Wij hebben 880 seizoenen. Mm-hmm. Want elke groente heeft een specifieke temperatuur om te groeien. Dus in feite kan andijvenstamppot kan in de winter niet. Dat maak je dan van wintergroenten. Ah, ja. In de zomer maak ik bijvoorbeeld Friese sla op basis van sla, kropsla, de buitenste bladeren. Dus ik vind het juist een van de mooiste kenmerken voor onze keuken is, we kunnen op het bord kunnen we zien waar zijn we? Zijn we in Nederland? En welk seizoen hebben we? En dat maakt Nederland zo uniek. Ja, precies. Het is ook onderdeel van de identiteit eigenlijk wel, toch? En van wie we zijn. Nou goed, we hebben natuurlijk de beweging Dutch Cuisine opgericht om niet alleen maar kijken naar de toekomst, dat we minder vis en vlees op bord moeten hebben, dus 80-20, en dan naar de groentekant. En met name, wat Nederland zo mooi maakt, zijn de seizoenen die we respecteren. De bodem, de gezonde bodem, dat we duidelijk zijn, geven precies die groenten die wij op dat moment zien. En niet die in de supermarkt wordt aangeboden. Ja. Aspergeseizoen begint niet op het moment dat de supermarkt dat aanbiedt, maar op het moment dat het de temperatuur zo is. Ja. Goed, kleine gewetensvraag tot slot. Wat eten jullie vanavond, Albert? Dat is een vreedsvraag. Ik ga het eten, dus dat weet ik nog niet. Nee? Maar ik kijk natuurlijk wel naar wintergroenten. Dus ik denk, het moet boerenkool zijn. Of eigenlijk is het nu de tijd van de groenten in de bodem. Oké. Okay. Charlotte Klein? Ja, ik had net bedacht dan noedels te eten. Dan noedels. Chinees met Sichuan. Dus dat is heel iets anders. Dan ga je al. Je verloochent je eigen cultuur. Ja, dat ga ik al. Dick Zuyt, wat ga jij eten vanavond? Nou, ik denk dat ik nu ga experimenteren met die drie lagen andijvie. Dat vind ik wel spannend. Drie lagen andijvie. Ja. We nemen hem mee en tillen hem over het nieuws. Ja, ik flikker het allemaal in. Het wordt een feestelijke optocht. Thomas Liesje komt. Hij schreef Niets dat hier hemelt. Een liefdevolle roman die zich afspeelt in een veendorp. Annette van der Zijl sluit aan. Haar debuut Jachtlust is 25 jaar oud en onze taalschat. Robert Wicht is er ook bij. Hij publiceert Supergaaf, een boek over de taal van Mark Rutte. René Appels sluiterij met de TNA van Marieke Elsinga. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat als je niet gelukkig bent in je baan? In je hart ben je kunstenaar. Werk je dan braaf door met de feestdagen? Of ga je naar je familie en riskeer je ontslag? Wat koos Vincent van Gogh in 1875? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Bij aankoop van een bed nu tijdelijk het tweede matras gratis. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van kusten vol rotsen, eilanden vol bloemen. Van de mooiste kleine straatjes en langsgerekte baaitjes. En nu even helemaal niks. Wij houden van fado en obrigado. Van luxe all-inclusive en van lekker primitief. Genieten van momenten en het mooiste van al. Wij houden van vakantie in Portugal. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Zoveel redenen om te houden van Portugal. Ontdek het zelf, nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Cabaret is er niet alleen voor het vermaak, het is er ook voor de boodschap. Humorwetenschapper Dick Zijp onderzocht die boodschap en stelt dat de rebelse, vooruitstrevende cabaretiers minder progressief zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat bespreken we zo meteen. Nu, een onverwachts Nederlands bezoek aan Oekraïne. In het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, dat onverwachte bezoek bestond uit premier Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel. Zij zijn in Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad hebben ze een ontmoeting met president Zelensky. Vanochtend legde Rutte eerst nog een krans bij een monument. Vorig jaar juli was de premier ook in Kiev. En volgende week is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Oekraïne wordt door Nederland financieel en militair gesteund. Zo werd deze maand bekend dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken opgeknapte Leopard 1-tanks aan Kiev gaat leveren. De VVD heeft grote bezwaren tegen de nieuwe woonwet. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting wil gemeenten verplichten om 30% sociale huurwoningen te bouwen. De VVD noemt dit een absurd idee, omdat er dan in heel Nederland achterstandswijken zouden ontstaan. De Jonge is verbaasd over die reactie. Als je bouwen van de streven naar 30% sociaal idioot noemt, en als je het bouwen van sociaal het uitrollen van achterstandswijken noemt, dan is dat wel een hele liefdeloze manier van spreken over de grote nood die mensen zelf ervaren. En ook de grote noodzaak voor ons allemaal om daar alles aan te doen wat nodig is. De VVD wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. En ook heeft de VVD bezwaar tegen de verplichting die De Jonge aan gemeenten wil opleggen om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. Schiphol heeft vorig jaar verlies geleden, bijna 80 miljoen euro. En dat verlies hangt samen met de grote problemen op de luchthaven, veroorzaakt door het personeelstekort. In de provincies buiten de Randstad hebben veel mensen het gevoel dat er over hen beslist wordt en niet door hen. En ook vinden velen dat de Randstad-provincies worden voorgetrokken als het gaat om zaken als infrastructuur. En dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen. In Afghanistan is een lijfwacht van een voormalige politica opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij de vrouw heeft doodgeschoten. De vrouw zat tot de machtsovername door de Taliban in het Afghaanse parlement. Een maand geleden werd ze thuis overvallen en vermoord. Na de moord op een vrouwelijk oud-parlementslid in Afghanistan heeft de politie haar vroegere lijfwacht opgepakt. Nou, net al gezegd, maar ik ga nog even door. Volgens de Taliban-autoriteiten heeft hij ook een bekentenis afgelegd. Over een motief is niets bekend.

Wel moe, maar wel geschikt. Dus een hele opluchting. Tegen 11:30 het antwoord. Nu, een andere traditie van eigen bodem dan we voor het nieuws bespraken, namelijk cabaret. Het is natuurlijk vooral een bron van vermaak, maar er zit meestal ook nog een boodschap in de voorstelling. En naar die boodschap is nu wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hoe sijpelen deze boodschappen door in de voorstelling en welke invloed hebben ze? Dick Zijp is cultuurwetenschapper en humoronderzoeker en is afgelopen woensdag hierop gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Gefeliciteerd nog. Dank je wel. Helemaal niet gezegd. Je hebt in je onderzoek gekeken naar cabaretvoorstellingen sinds de jaren 60 en ze helemaal, nou ja, zeg maar wetenschappelijk afgepeld eigenlijk. Waarom verdient cabaret eigenlijk wetenschappelijk onderzoek? Nou, cabaret is een heel populair genre. Het wordt ook inderdaad, net als stamppot, gezien als echt een nationale traditie. We hebben een heel bloeiende cabaretcultuur. En cabaretiers zijn niet allemaal, maar vaak ook wel opiniemakers. En humor is heel interessant, is heel erg gelaagd. Mm-hmm. En daar, nou ja, daar is eigenlijk heel lang heel weinig, dat werd altijd gezien als een beetje frivol en niet helemaal iets op serieus te nemen. Maar ja, humor is een heel erg retorisch middel. Dus je kunt daar heel erg slim bepaalde boodschappen in verpakken. Dus het is heel interessant om daarnaar te kijken van hoe werkt dat eigenlijk allemaal precies. Precies. En je bent begonnen in de jaren 60, hè? 1966 is geloof ik je startpunt. Waarom is dat? Omdat toen, die ding bij de jaren 60 meteen ook aan natuurlijk de maatschappelijke onrust en demonstraties en protest. Is exact. Dat de reden? Is toen het politieke cabaret begonnen? Ja, wel min of meer, denk ik. En de jaren 60 zijn vooral ook heel interessant, omdat het beeld dat we nu nog steeds hebben van cabaretiers als heel erg geëngageerd, maar ook links, rebels, dat wortelt heel erg in de jaren 60. Het is niet dat het daarvoor nog niet bestond, maar in de jaren 60, dat waren echt de jaren inderdaad van maatschappelijk protest. En ook jaren waarin niet alleen cabaretiers, maar ook activisten en kunstenaars heel erg harde grensoverschrijdende humor gingen gebruiken. Dat is echt typisch voor die tijd. En daar komt dus dat idee vandaan dat cabaretiers progressieve rebellen zijn. Ja, dat beeld is als het ware blijven plakken. Ja. Ja. Want jouw proefschrift is getiteld Comedians Without a Cause. Zeg maar comedianten zonder reden, als ik hem even gewoon letterlijk lelijk vertaal. Kan dat? Is dat een oké vertaling? Ja, het is heel lastig om het te vertalen. Maar waarom ik die titel gekozen heb, is omdat het eigenlijk gaat over cabaretiers worden aan de ene kant vaak gezien als politiek geëngageerd. Ja. Maar aan de andere kant ligt er ook een soort stigma op dat. Er rust ook een soort stigma op dat engagement. Je moet als cabaretier ook weer niet te activistisch zijn. Nee. Nee, want precies, dan is het ook niet leuk meer. Precies. En er is al heel lang een debat. Dat speelde al in de jaren 60, 70. Daar kijken we vaak naar terug, naar die jaren. Als jaren van het maatschappelijk engagement in het cabaret. Ja. Maar als je terug gaat naar die tijd, dan zie je dat er eigenlijk heel veel gediscussieerd wordt over. Ja, moet je wel geëngageerd zijn als cabaretier? Want ben je dan niet eigenlijk dogmatisch of gebonden aan één politieke agenda, terwijl je als cabaretier toch eigenlijk een vrije kunstenaar zou moeten zijn? Ja. Ik wil even met je kijken naar een aantal voorbeelden. Want jij richt je onder meer op de rebellen onder de cabaretiers, hè, die het fijn vinden om tegen heilige huisjes aan te schoppen. Laten we er eens eentje bij pakken. Ik sta laatst voor mijn boekenkast. Ik wil mijn telefoonboek erbij stoppen. Past niet, te veel boeken. Of telefoonboek te dik. Dus ik begin eens te bladeren. Ik denk, die bladzij met Aron, die kan er wel uit. Die bladzij Boutersen, die kan er ook wel uit. Die drie bladzijden Cohen, die kunnen er ook wel uit. Wat bleek als al die vreemdelingen oprotten, paste mijn telefoonboek weer in de boekenkast. Er zitten onherroepelijke racisten in de zaal vanavond. Nee. Wat ik had moeten doen was naar die boekenkast lopen en eens kijken. De boeken van W.F. Hermans, de boeken van Gerard Reven, die kunnen eruit. Past mijn telefoonboek er ook tussen. Oh jee. Er zitten zelfs potentiële boekverbranders tussen vanaf. De mensen kijken te veel naar Sonja als je het mij vraagt. Die willen zo graag een mening hebben dat als ze er een horen, denken ze dat zal hem wel zijn. Ja. Ja, een fragmentje van Freek de Jonge natuurlijk. Al sinds jaar en dag een cabaretier die maatschappelijk zeer betrokken is en heilige huisjes niet schuwt. Jij stelt in je proefschrift, Dick, dat het beeld van de rebelse, taboe doorbrekende cabaretier, dat inderdaad niet helemaal klopt. In welk opzicht niet? Hoe niet? Nou, op heel verschillende opzichten. En de casus Freek de Jonge is wel interessant, omdat Freek de Jonge inderdaad ook altijd gezien is als een heel maatschappelijk geëngageerde cabaretier. Nou ja, dat is hij in bepaald opzicht ook wel. Maar als je kijkt naar zijn werk, dan zie je dat hij in de jaren 70 was hij deel van het cabaret De Jonge en Ons Hoop. Toen voerden ze actie tegen Argentinië. Ja. Dat is toen een beetje mislukt. En toen is Freek de Jonge in de vroege jaren 80, waar dit fragment ook uitkomt uit een show uit de vroege jaren 80, is hij zich heel erg gaan distancieren van dat beeld van de maatschappelijk geëngageerde cabaretier. En dat zie je ook een beetje terug in dit fragment. Hmm. Omdat hij daarin eigenlijk, kijk, cabaretiers zijn zich altijd heel erg bewust geweest, en Freek de Jonge ook, van dat je eigenlijk een soort groep ook aan het opzwepen bent in het theater. En dat er ook een soort gevaar zit in het mobiliseren van een groep rondom een bepaald standpunt. En dat is eigenlijk wat hij hier een beetje bekritiseert. Dus hij brengt de toeschouwer een beetje in een positie waarin ze het nooit goed kunnen doen. Want eerst lachen ze om een racistische grap. Ja, precies. Vervolgens maakt hij een grap over twee schrijvers die toen beschuldigd werden van racisme. Dat moet je even weten voor de context. Ja. Dan lacht het publiek erom, denkt nu staan we aan de goede kant. Maar dan worden ze alsnog belachelijk gemaakt, want dan zijn ze boekverbranders. Ja. Dus eigenlijk probeert Freek de Jonge hier een beetje de toeschouwer uit te dagen van ja, neem nou niet klakkeloos over wat die comedian zegt. Ja. Dus vaar niet te veel op die geëngageerde cabaretier. Ja, precies. Ja. Maar is hij daarmee, hoe zeg je dat, minder maatschappelijk geëngageerd? Of hoe moet ik dat dan zien? Nou, kijk, maatschappelijk engagement is zoals ik al vertelde, is een beetje een lastig label. Dus er wordt heel vaak gediscussieerd over zijn cabaretier is wel of niet maatschappelijk geëngageerd. Maar het gaat eigenlijk nooit om de vraag, hoe zijn ze dat dan? Mm-hmm. Dus ik denk dat Freek de Jonge zeker geëngageerd is, maar... Ja. Dat is wel waar ik aan denk in ieder geval bij Freek de Jonge. Ja, zeker. Maar het is wel interessant om te zien dat hij zichzelf een beetje van dat label op een gegeven moment is gaan distancieren. Ook vanuit het idee dat het gevaarlijk is. Dat is heel erg zijn standpunt geweest. En dat zie je ook bij andere cabaretiers wel. Want wie past er nog meer in het rijtje rebellen, om ze dan zomaar even te noemen? Nou, ik heb één hoofdstuk geschreven over cabaretiers die zich echt heel erg presenteren als rebellen. En die ook vaak als progressief gezien zijn, maar die dat misschien niet helemaal zijn. En dan kan je denken aan Theo Maassen, aan Hans Steeuwen, aan Joep van het Hek. Ja. En waarom zijn die niet zo progressief dan? Eigenlijk omdat ze in hun werk heel veel spelen met negatieve stereotypen over achtergestelde groepen, over minderheden. Ja. Mensen van kleur, vrouwen, homoseksuelen. Ja. En die vaak toch wel dreigen te bevestigen, die negatieve vooroordelen. Ja, ja, ja. Dus dat is niet zozeer progressief als wel... maar goed, daarmee leggen ze wel dingen bloot, toch? Ze laten wel zien hoe de verhoudingen zijn, wellicht. Nou ja, dat is inderdaad een argument wat wel eens gebruikt om te zeggen van die cabaretier die legt dat juist bloot. Ja. Nou, daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant zit er ook een gevaar in het maken van heel stereotypen grappen, dat je die stereotypen ook bevestigt. Mm-hmm. Dat spel met stereotypen kan ook gevaarlijk zijn. Maar er zit natuurlijk een enorme ironie in, toch? In die stereotyperingen. En dat is nou juist zo geestig ook. Ja, maar dat kwam dus uit mijn onderzoek eigenlijk dat soms is dat zo, maar ook niet altijd. Okay. Maar omdat het inderdaad met humor gebracht wordt, denk je soms, is dat wel zo. Okay. Naast de rebellen onderscheid je een andere vorm van cabaret, de nuance. Op een gegeven moment als Yvonne Kolderweijer al aankondigde, ik heb nieuwe juice, dan gingen managers gewoon zelf vast bellen naar Madame Tussaud. Van ja, ik geef even de namen door van de beelden die naar de kelder kunnen. Ik hoop zo dat ik nooit een wassen beeld krijg bij Madame Tussaud. Want je moet altijd een keer naar de kelder. En als ze zeker weten dat je echt nooit meer terug kan in de museumcollectie, smelten ze je om. Dan word je omgesmolten. En volgens mij word je dan een kaars voor Johan Derksen. Ja, een stukje uit de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij. Wat doet zij nou anders dan die rebel waar we het net over hadden? Want zij is wat minder uit op chockeren, volgens mij. Ja, dus dat zeg je eigenlijk heel goed. Dat is het precies. Dus zij presenteert zich helemaal niet als de rebel die alles anders, die vooruit loopt op de troepen. Zij presenteert zich juist veel meer als een soort gematigde middenstem. Ja. En die ook heel goed wil luisteren naar een progressieve voorhoede. Naar bijvoorbeeld antiracisten of naar feministen. En sociale veranderingen wil begeleiden. Mm-hmm. En wat dus interessant is om te zien is dat ze heeft een beetje het imago daarmee om een beetje braaf te zijn. Maar eigenlijk is ze in die braafheid tussen aanhalingstekens eigenlijk veel radicaler en progressiever dan bijvoorbeeld een Joep van het Hek of een Hans Steeuwen. En waar zit hem dat dan in? Dat het progressiever is of dat het effect misschien groter is of de impact? Nou, eigenlijk zit hem dat erin dat zij dus juist sympathiseert met een bepaalde progressieve voorhoede, daarnaar wil luisteren en daar zich op een politiek geëngageerde manier toe probeert te verhouden, in plaats van dat ze soort van stereotyperende grappen over die groepen maakt. Ja, ja, ja. Nou zijn cabaretiers meer en meer te zien ook bij talkshows en op sociale media ook. Is hun rol eigenlijk met de jaren veranderd? Ik denk dat cabaretiers zeker sinds de jaren 60 altijd ook wel de rol hebben gehad van ook opiniemakers. Mm-hmm. Maar de media zijn zeker wel veranderd. Dus cabaretiers zijn inderdaad ook actief op social media. Maar zeker, ja, ook in talkshows, op televisie, ja. En als je even kijkt naar het publiek, hè, van bijvoorbeeld Theo Maassen en de Claudia de Breij, die gaan met andere. Is dat een ander publiek? Gaan die met andere verwachtingen naar het theater ook? En heb je daar ook naar gekeken? Ik heb niet echt publieksonderzoek gedaan. Nee. Ik heb natuurlijk wel zelf heel veel in die zalen gezeten. En gekeken. Zie je dan andere mensen bij Claudia de Breij dan bij, ik zeg nu Theo Maassen hoor, maar of Hans Steeuwen? Ja. Ja, zeker. Ja. En je ziet sowieso dat over het algemeen zie je bij cabaretiers heel veel publiek van de eigen generatie. Dus je ziet het publiek ook ouder worden. Oh, ja. Dus als je naar Joep van het Hek gaat. Ja. Of naar Theo Maassen. Ook viel me bijvoorbeeld op, was ik afgelopen jaar. Er zitten heel weinig jonge mensen eigenlijk. Oh, ja. Dus mensen van mij, ik ben 34. Nou, ja. dat is een beetje het jongste wat er zit, denk ik. Ja, grappig. Dus, en ze gaan zeker met andere verwachtingen naar theater. Want bij Theo Maassen verwacht je gechoqueerd te gaan worden. En ook racistische, seksistische grappen te gaan horen. Daar kom je ook een beetje voor. Bij Claudia de Breij verwacht je dat niet. Het is maar net wat je verwachting ook is, toch? Ja, dat bedoel, zeker. Dit is niet de proefschrift dat daar verder een oordeel over heeft of zo. Jij signaleert een aantal trends, een aantal vormen van. Precies, en ik vind het wel interessant, of dat is wel iets wat ik met de proefschrift wil doen, om mensen erover te laten nadenken. Want ik denk dat we vaak bij humor denken, oh, dat heeft niet zoveel invloed, dat is niet zo serieus. Mm-hmm. Maar het is inderdaad dan aan mensen zelf om dan over na te denken, wat zijn dan de normatieve implicaties? Hoe verhoud ik me daar dan toe? Wat vind ik daar dan verder van? Ja, precies, ja. Jij vertelt in je proefschrift ook dat cabaret niet alleen maar protest is, maar ook protest tegen het protest. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. Het kleuteronderwijs is veel te ongenuanceerd. En daarom wordt er heden massaal gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. De opkomst viel wat tegen, men was niet geïnformeerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Ik ben ziek en jij gaat dood. Haakwikvergiftiging of lood. En ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Ja, dat waren twee stukjes aan elkaar geplakt van dokter Anders P. Om de een of andere reden schieten er allemaal oud-Hollandse groenten door mijn hoofd. Ja, en Brigitte Kaandorp, Dick, waar komt die neiging van anti-protest vandaan? Zeg maar, je verzetten tegen het protest. Ik denk dat cabaretiers het altijd hebben. We hebben het idee dat ze heel erg links zijn. Dat is in elk geval traditioneel heel erg sterk. Een idee over cabaretiers begint nu wel een beetje te veranderen. Maar als je kijkt naar wat cabaretiers eigenlijk doen, dan zie je dat ze zich heel graag boven en buiten de partijen willen plaatsen. Een beetje vanuit het midden naar beide kanten willen schoppen. Dus cabaretiers willen eigenlijk ook, die willen niet heel graag te activistisch links zijn. En wat heel interessant is aan deze twee fragmenten achter elkaar, is dat daar zit ongeveer anderhalf decennium tussen. Dr. Anders P. is echt jaar 60, 70 dit liedje. Mm-hmm. Terwijl begint de Kanapus begin jaar 80. Ja. En in geschiedenis over cabaret wordt altijd gezegd, dat is ook heel erg de beeldvorming van de jaren 60, 70 waren de tijden van politiek engagement in het cabaret. Ja. En daarna was het allemaal ironisch en werd het anti-protest. En dan krijg je Brigitte Kaandorp en zo. Ja. Maar dat wat Brigitte Kaandorp deed met dat parodie op een protestliedje, dat gebeurde dus eigenlijk al eerder. Maar op de een of andere manier denken we van dat cabaret is jaren 60, 70 altijd van, ja, die waren zo politiek geëngageerd. Ja, ja. Die Brigitte Kaandorp bijvoorbeeld. Hè, ja, dat is dan, dat is maar een beetje, dat gaat maar over huis, tuin en keuken dingetjes. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Dat is allebei zit daar ook anti-protest in. En er zeker zit allebei wel ook een soort en ook vorm gewoon van protest eigenlijk wel weer. Ja, ook een soort protest tegen protest. En dat liedje van Kaandorp is heel, heel interessant, omdat het ook een soort parodie is op dat ik ben ziek en jij gaat dood, op dat pessimisme van de vroege jaren 80 en het gevoel van nu gaat de bom vallen, koude oorlog. He, dus er zit heel veel politiek verstopt zeker in, wel. In dat ja, werk. Precies. Ja. Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen om de boodschap van het cabaret, ook het gevoel speelt een grote rol. Jij noemt nostalgie ook een factor van grote invloed. Hè? En daar hoort deze cabaretier volgens jou ook bij. Ik heb met Katootje een nieuw alfabet gemaakt. Een nieuw alfabet gemaakt voor wie graag in hokjes denkt. Voor wie graag in hokjes denkt. Voor wie graag in hokjes denkt. Voor wie graag in hokjes denkt. Het begint met de L van lesbien en de vrouw die wil een vrouw. Goeie tieten, zei de lesbien. Goeie tieten, zei de lesbien. Een lesbi, lesbien, een lesbi, lesbien. En mijn zuster die heet Sven. En mijn zuster die heet Sven. En mijn zuster die heet Sven. Ja, Alex Klaassen, waarom is hij een nostalgisch cabaretier? Want ik hoor wel degelijk ook een enorm statement. Zeker, en dat is de paradox. Dat we altijd, dat we vaak denken dat juist die cabaretiers die zich als rebellen presenteren, dat die zo op de toekomst gericht en vooruitstrevend zijn. Terwijl iemand die wat meer nostalgisch cabaret maakt, zoals Alex Klaassen, die zal wel vooral op het verleden gericht zijn. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo. En wat je ziet is dat Alex Klaassen heeft een aantal revues gemaakt. Heeft dat genre echt nieuw leven ingeblazen. Dat van zichzelf heeft dat al een heel nostalgische kwaliteit. Want revues, de bloeitijd van de revue was voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk een beetje een uitgestorven genre. En hier parodieert hij eigenlijk of het is eigenlijk meer een pastiche op een liedje van Wim Sonneveld, Katootje. Wat ook een soort heel oud-Hollands liedje is met allemaal oud-Hollandse figuren erin. Ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan, is het origineel. Maar hij gebruikt dat. Hij maakt eigenlijk gebruik van die nostalgie om ook een soort nieuwe progressieve toekomst te verbeelden. En hij speelt hier een beetje met Ja, met dat de LHBTQ-community en ja, al die verschillende letters. En hij gebruikt een soort oud-Hollands liedje om een nieuwe gemeenschap te verbeelden. Ja, ja. Dus dat is nostalgie gecombineerd met een progressieve boodschap. Ja, wel degelijke boodschap ook weer. Dus, ja. Ja. Ja. Dankjewel voor deze inkijk in met toch een iets andere blik naar dat cabaret en die rijke traditie. Dankjewel, Dick Sijp. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag ontknopingsdag met Boas Heusinkveld uit Apeldoorn. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Even kijken. 56 punten hadden wij op het bord staan. Neergezet door Ab Visser uit Zeewolde. Jij zit op het gymnasium. Je houdt van voetballen, series kijken, piano en gitaar spelen. Yes. Dat is een breed palet. Ja. Ja. En je volgt het nieuws met enige regelmaat, mag zeker, ik hopen. Al vandaag. Ja, precies. Zullen we eens kijken of we wat kunnen doen aan die 56 punten? Zeker. Dan gaan we aan de slag. Ruzie tussen de regeringspartijen. Die draait om een nieuwe woonwet van minister De Jonge. De coalitie gaat rollend over straat over de nieuwe woningwet die minister Hugo de Jonge gisteren bekend heeft gemaakt. Aan het begin hebben we in het regeerakkoord afgesproken dat het Rijk weer meer de regie gaat nemen over de woningbouw. Met een speciale minister weer voor volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Die wil met zijn woonwet gemeenten verplichten om werk te maken van sociale woningbouw. Ja, minister De Jonge wil met een nieuwe wet bij gemeentes kunnen afdwingen dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. Op dit moment is het ieder voor zich en daar moeten we vanaf. Al dus De Jonge. In die wet, vraag 1, staat ook dat gemeentes kan worden verplicht om hoeveel procent nieuwe sociale huurwoningen te bouwen? 30. 30%, ja. De Jonge hoopt dat de nieuwe wet volgend jaar in kan gaan, maar het zou ook zomaar een jaartje later kunnen worden. Vraag 2. Het wetsvoorstel is nog maar een dag oud of het levert al gedonder op. Welke partij heeft nu al grote bezwaren tegen de percentageregel van die sociale huurwoningen? De VVD. Dat is de VVD, ja. En dat levert weer veel kritiek op van coalitiegenoten, CDA en ChristenUnie. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Je moet de mogelijkheid hebben om cash te kunnen betalen. Cash of pinnen? Ja, toch wel pinnen tegenwoordig. Wel wat op zak, maar nooit veel. Cash of pinnen? Ik heb altijd cash op zak. Cash of pinnen? Cash geld moet blijven. Ik pin en ik betaal bijna niets cash. Ja, vraag 3. We moeten meer de mogelijkheid hebben om met contant geld te kunnen betalen. Welke instantie vindt de acceptatiegraad voor cash geld te laag? De Nederlandse Bank? De Nederlandse Bank, zeker. Ze willen dat cash goed bruikbaar blijft. Vraag 4. De bank heeft per sector bekeken waar je alleen nog maar met pin kan betalen. Apotheken en bibliotheken doen het wat dat betreft niet goed. Maar welke sector spant de kroon? Bioscoop. Ja, de bioscopen. Ja. Bij 22% van de bioscopen is het pin-only. Vraag 5. Daarin hoor je weer een fragment. De vraag is nu heel simpel. Wie is hier aan het woord? Die kleine foutjes of net even de tegenstander te veel ruimte geven, dat wordt gewoon afgestraft. En dat zie je. En daar moet je gewoon heel scherp op zijn met elkaar. En dat is vooral jammer dat gebeurde. Luc de Jong. Ja, als je van voetbal houdt, dan weet je dit natuurlijk. PSV verloor gisteren met 3-0 van Sevilla. Vraag 6. Die andere Nederlandse club, Ajax, stelde ook teleur met een 0-0 tegen Union Berlin. Ajax scoorde dus niet. Maar hoeveel keer heeft de club gisteren wel op goal, dus tussen de palen, geschoten? 0 keer, toch? Ja, 0 keer. Een stinkertje. Dat is pas voor de tweede keer sinds 2014. Een diepte-record, zou je kunnen zeggen. Dus bij de volgende vraag, in vraag 7, krijg je de kans om je score nog hoger te maken dan die al is. Want het gaat hartstikke lekker, volgens mij. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen wij hier, over wie gaat dit? Denk wel even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal een naam hebt geroepen, kun je niet meer terug. Komt-ie aan. 4. Ik had mijn administratie kennelijk niet op de rit. Frank Weerwind? Voor 3 punten is de aanwijzing, maar ik ben echt geen slechte bestuurder. Voor 2 punten, ik heb moeite om werk en privé gescheiden te houden. En voor 1 punt, ik ging als burgemeester in de fout bij het gebruik van mijn dienstauto. En dan komen wij inderdaad uit bij Frank Weerwind, ja, want hij dacht dat het wel kon, maar dat was niet zo. En hij heeft nu een andere bestuursfunctie, want hij is minister. Dat verwijst naar dat sturen. En hij gebruikte de auto met chauffeur dus voor privéritjes. Nou, hele mooie score na deze eerste ronde. Jouw factor staat op 10. En dat betekent dat je slechts 6 vragen goed hoeft te hebben in de tweede ronde om als winnaar uit de bus te rollen. Want we weten, er stonden 56 punten op het bord neergezet door Ab Visser uit Zeewolde. Zullen we gaan kijken of het gaat lukken ook? Ik hoop het, ja. Oké, komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke organisatie meldt weer meer agressie tegen het personeel? NS. Dat is goed. Schiphol maakte vandaag een verlies bekend van hoeveel miljoen euro? 80. 77. Rusland zou naar verluid een coup voorbereiden in welk land? Moldavië. Dat is goed. In welke stad is het parkeertarief relatief gezien het hardst gestegen? Amsterdam. Den Haag. Hoe heet de Nederlandse tennisser die in Rotterdam won van de top 10 speler? Brouwer. Ja, Gijs Brouwer. Welke fabrikant roept in Amerika een deel van haar auto's terug vanwege een softwarefout? Tesla. Dat is goed. België gaat het leger in inzetten om wat te bewaken? De haven? Een kerncentrale. Zo'n 70 organisaties vinden dat de overheid wat moet bestrijden om de gezondheid te verbeteren. Armoede. Ja, zeker. Volgens Natuur en Milieu gebruiken tuincentra nog steeds te veel van welke stof? Kunstmest. Bestrijdingsmiddelen. Welk land stelt een biljettenwisseloperatie uit na hevige protesten? Pas. Nigeria. Welke stad heeft nieuwe locaties voor het erotische centrum bekendgemaakt? Amsterdam. Dat is goed. Wat is de uitslag van Barcelona tegen Manchester United? 2-2. Dat is goed. Vraag 13. Hoe heet de wereldleider die fysiek is doorgelicht en geschikt is bevonden voor de functie? Biden. Biden. Joe Biden was het goede antwoord. Ja, en dan is nu altijd de hamvraag. Wat denk je zelf? Is het gelukt? Ik denk het wel, toch? Nee. Ja, nou, ja. Je had er 8 goed, dus dan kom je inderdaad uit op 80 punten. Dat is een vrij duidelijke en afgetekende overwinning. Helaas, Ab Visser uit Zeewolde. Goedemorgen. Ja, helaas. Ja. Ja, met samengeknepen billen zitten luisteren en dan loopt het ook nog slecht af. Nou, nee hoor. Hij had een hoge factor en het is hem echt gegund. Ja. Oké, nou, desalniettemin, ondanks deze teleurstelling, kom even bij en doe gewoon de volgende keer weer mee, Ab. Als je dan weer hier aanschuift, rol je waarschijnlijk, of misschien wel als winnaar uit de bus. Gewoon blijven proberen, zeg ik dan altijd maar. Wat ga je doen met de 300 euro? Ik ga op vakantie met vrienden na mijn examen. Dus ja? Het geld helpt er wel bij. Oké, waar ga je heen? Naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Zuid-Frankrijk? Ja. Oké. Okay. En waar in Zuid-Frankrijk? Ja, de Côte d'Azur bij Nice in de buurt en daar een beetje. Ja. Ja. Ja. Dat is een heel erg ding, toch? Met eindexamenkandidaten. Die gaan allemaal eigenlijk na hun jaar gaan ze. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja? Ja. Ga je 300 gulden verzuipen? Ja, 100 euro. 300, sorry. 100. Nog gulden zeggen ook. Een deel wel niet. 100 euro gaan we doorheen. Nou, ik wens je daar in ieder geval heel veel plezier mee. En wellicht dat we je nog een keer hier aan tafel zien. Ja, dank u wel. Ik ga danken Albert Kooi voor jouw bijdrage aan deze uitzending als spraakmaker. Heel goed dat je er was. Charlotte Klein, fijn dat je er was. En Dick Sijp, met een interessante inkijk in de Nederlandse cabaret-traditie. En dan vooral met de wetenschappelijke bril bekeken. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. Alle kolencentrales in dit land moeten al in 2025 dicht. Althans, als het aan GroenLinks en de Partij van de Arbeid ligt. Ze kregen de handen er deze week nog niet voor op elkaar in de Tweede Kamer. Maar ja, met de dalende gasprijzen weet je maar nooit hoe dat gaat. Ik ga praten met André Bosman. Die is directeur Corporate Communications and Government Relations bij Uniper. Tegenwoordig een Duits staatsbedrijf. En eigenaar van die hele grote kolencentrale op de Tweede Maasvlakte. Ze hebben daar ook plannen voor waterstof, maar ook daar is nu weer een discussie over. Alle reden om te luisteren met het oog op de toekomst voor ons klimaat en onze energievoorziening naar Sven op 1 zometeen. Gaan we naar luisteren, Sven. Rest mij u een heel fijn weekend te wensen. Zometeen hoort u het NOS Nieuws met Clemens Peters en dan dus Sven op 1. Hele fijne vrijdag nog. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.